Cartea Istoria Mântuirii de Ellen G. White. Prefață. Iubirea lui Dumnezeu triumfătoare în cele din urmă. Istoria Mântuirii de înzestrata autoare Ellen G. White este o carte scrisă pentru aceste timpuri. Evenimentele actuale lasă un semn de întrebare suspendat la orizont. Suntem noi o lume de ființe omenești chinuită, osândită la multe încercări și îngrijorări? Sau se va schimba în mai bine viziunea zilei de mâine? Cei mai de frunte oameni politici și de știință oferă ceva speranță, dar vocile celor mai mulți filozofi, oameni de stat și fețe bisericești par să sune într-o cheie minoră. Există undeva speranță și siguranță? Da, pentru aceia care refuză să dispere și care raționează că Dumnezeu, cu siguranță, trebuie să știe despre situația grea a omenirii și va acționa în mod dramatic să schimbe cursul evenimentelor. Pentru ei va fi o cale de ieșire. Dar cititorul acestui volum va găsi mai mult decât raționament omenesc care să susțină vederea optimistă. Credința va izborâ în inima sa pe măsură ce citește această relatare clară și plină de putere a luptelor înflăcărate ale omului împotriva puterilor întunecate ale răului. Narațiunea este bazată pe tema biblică a conflictului de veacuri dintre forțele divine și satanice pentru a stăpâni voința și destinul omului. Aici este recapitulată istoria creării omului și a căderii lui în păcat, precum și a controlului demonic ce a inspirat războaie, a instigat crima, tragedia și suferința universală. La baza cărții stă mântuirea omului înfăptuită de Hristos pe cruce. Fiecare pagină a acestei narațiuni asigură pătrunderi în istorie cu o înțelegere a adevăratei naturi a lucrurilor, rar încercate de vreun autor, cu excepția scriitorilor Sfintelor Scripturi. Istoria mântuirii este o adevărată istorie a războiului, istoria lui Dumnezeu, a demonilor și a omului în conflict. Ea culminează printr-un deznodământ triumfător cu pace și restaurare pentru toți aceia care îl urmează pe Iisus Hristos, împăratul împăraților, care se întoarce victorios pe pământ. Compilatorii acestui volum au extras selecțiuni din 4 cărți scrise anterior de Ellen G. White pe această temă impresionantă. Aceste pasaje au fost aranjate în ordine cronologică. Narațiunea cuprinde întreaga durată a existenței umane și asigură cele mai cuprinzătoare și relevante capitole ale acestui subiect. Timpul este prețios. Este pe sfârșite. Veșnicia ne cheamă pe toți. Cititorul acestei cărți va descoperi că viitorul este luminos. Dumnezeu și forțele dreptății vor câștiga biruința finală. Editorii. Capitolul 1. Căderea lui Lucifer. Înainte de răzvrătirea lui în cer, Lucifer a fost un înger înălțat și slăvit, următorul în rang după fiul prea iubit al lui Dumnezeu. Înfățișarea lui, ca și a celorlalți îngeri, era blândă și exprima fericire. Fruntea lui era înaltă și lată, arătând un intelect plin de putere. Înfățișarea lui era perfectă, iar statura nobilă și maestoasă. O lumină deosebită iradia pe față și strălucea în jurul lui, mai luminoasă și mai frumoasă decât în jurul celorlalți îngeri. Totuși, Domnul Hristos, prețiosul fiu al lui Dumnezeu, era superior întregii oștiri îngerești. El era una cu Tatăl dinainte ca îngerii să fi fost creați. Lucifer era invidios pe Domnul Hristos și treptat a preluat comanda care îi revenea numai lui Hristos. Marele Creator a convocat întreaga oștire cerească pentru ca, în prezența tuturor îngerilor, să-i acorde onoare deosebită fiului său. Fiul a fost așezat pe tron cu Tatăl și mulțimea cerească a îngerilor sfinți era adunată în jurul lor. Tatăl a făcut cunoscut faptul că el însuși a rânduit ca Hristos, fiul său, să fie egal cu el, așa încât, oriunde era prezența fiului, să fie ca și propria lui prezență. Cuvântul fiului trebuia să fie ascultat la fel ca și cuvântul tatălui. El l-a investit pe fiul său cu autoritate să conducă oastea cerească. În mod deosebit, fiul trebuia să lucreze în unire cu tatăl în planul de creațiune a pământului și a fiecărui viețuitoare care avea să existe pe pământ. Fiul avea să îndeplinească voia și planurile tatălui, dar fără a face nimic de unul singur. Voia tatălui avea să fie împlinită în el. Lucifer era invidios și gelos pe Domnul Iisus Hristos. Totuși, atunci când toți îngerii s-au plecat înaintea lui Iisus ca să îi recunoască supremația, înalta autoritate și dreptul de a conduce, Lucifer s-a plecat împreună cu ei. Dar inima era plină de invidie și ură. Hristos a fost luat în sfatul special al lui Dumnezeu ca să colaboreze la planurile sale, în timp ce Lucifer nu le cunoștea. El nu înțelegea și nici nu i-a fost permis să cunoască planurile lui Dumnezeu. Domnul Hristos însă a fost recunoscut ca suveran al cerului, iar puterea și autoritatea sa trebuia să fie aceleași cu ale lui Dumnezeu însuși. Lucifer credea că el era un favorit în cer printre îngeri. El a fost mult înălțat, dar aceasta nu l-a făcut să aducă recunoștință și laudă creatorului său. El aspira la înălțimea lui Dumnezeu însuși. S-a încrezut în poziția lui înaltă. Știa că era onorat de îngeri. Avea de îndeplinit o misiune deosebită. El fusese lângă Marele Creator, iar razele nesfârșite de lumină glorioasă care îl învăluiau pe Dumnezeul cel veșnic străluceau în mod special asupra lui. El se gândea la felul în care îngerii îi ascultau ordinele cu plăcere și promptitudine. Nu erau oare veșmintele lui strălucitoare și frumoase? De ce ar trebui ca Hristos să fie onorat astfel înaintea lui? Lucifer a părăsit prezența imediată a tatălui, nemulțumit și plin de invidie împotriva Domnului Hristos. Ascunzându-și planurile adevărate, el a adunat oastea îngerilor. Începu să vorbească, iar subiectul era chiar el. Ca unul mâhnit, el a subliniat preferința pe care Dumnezeu i-o acordase lui Iisus, neglijându-l pe el. Le-a spus îngerilor că toată dulcea libertate de care se bucuraseră era pe sfârșit. Căci nu a fost oare desemnat un conducător peste ei, căruia trebuia de acum să-i dea în mod slugarnic onoare? Le-a spus că i-a chemat la oaltă să-i asigure că el nu se va mai supune acestei violări a drepturilor lui și ale lor, că niciodată nu se va mai pleca în fața lui Hristos, că va lua asupra lui onoarea ce ar fi trebuit să-i fie conferită și va fi comandantul tuturor acelora care se vor supune să-l urmeze și să asculte de vocea lui. A fost dispută printre îngeri. Lucifer și simpatizanții lui se luptau să reformeze conducerea lui Dumnezeu. Ei erau nemulțumiți și nefericiți pentru că nu puteau să privească în înțelepciunea lui de nepătruns ca să-i descopere planurile cu privire la înălțarea și înzestrarea fiului său cu o așa putere și suveranitate. Ei s-au răzvrătit împotriva autorității fiului. Îngerii care erau loiali și sinceri au căutat să îl împace pe acest înger puternic și răzvrătit cu voința creatorului lui. Ei au îndreptățit acțiunea lui Dumnezeu de a acorda onoare Domnului Hristos și, cu argumente puternice, căutau să-l convingă pe Lucifer că el nu avea mai puțină onoare acum decât înainte ca tatăl să declare cinstea pe care o oferise fiului său. Ei au arătat cu claritate că Hristos era Fiul lui Dumnezeu, existând împreună cu Tatăl, înainte ca îngerii să fi fost creați, că El stătuse întotdeauna la dreapta lui Dumnezeu, că autoritatea Lui blândă și iubitoare nu fusese pusă la îndoială niciodată până atunci și că El nu dăduse niciodată decât porunci pe care oastea cerească se bucura să le împlinească. Ei au insistat asupra faptului că onoarea pe care o primise Hristos de la Tatăl în prezența îngerilor n-a știrbit cu nimic onoarea pe care o primise Lucifer până atunci. Îngerii au plâns. Au căutat cu îngrijorare să-l facă să renunțe la planul lui rău și să se supună creatorului lor, pentru că înainte era numai pace și armonie. Și ce ar fi putut da naștere acestei voci răzvrătite și nesupuse? Lucifer a refuzat să asculte. Apoi s-a îndepărtat de îngerii loiali și sinceri, pe care i-a numit sclavi. Acești îngeri, credincioși lui Dumnezeu, au rămas uimiți văzând cum Lucifer avea succes în efortul lui de a stârni revoltă. El le-a promis o guvernare nouă, mai bună decât cea pe care o aveau acum și în care totul va fi libertate. Foarte mulți și-au făcut cunoscut planul de a-l accepta pe Lucifer drept conducător și comandant suprem al lor. Văzând că propunerile i-au fost primite cu succes, el se măgulea că i-ar avea pe toți îngerii de partea lui și că ar fi egal cu însuși Dumnezeu, iar vocea lui autoritară va fi auzită comandând întreaga oaste a cerului. Din nou îngerii loiali l-au avertizat și au arătat care vor fi, cu siguranță, consecințele dacă el persistă în această hotărâre. Că acela care i-a putut crea pe îngeri putea, prin tăria lui, și să le răstoarne întreaga autoritate și, ca un semn, să le pedepsească îndrăzneala și răzvrătirea lor teribilă. Să te gândești că un înger s-ar opune legii lui Dumnezeu, care era la fel de sacră ca și el însuși. I-au avertizat pe îngerii rebeli să-și închidă urechile la argumentele înșelătoare ale lui Lucifer. L-au sfătuit pe el și pe toți aceia pe care îi influențase să meargă la Dumnezeu și să-și mărturisească greșeala de a fi admis un gând ce punea la îndoială autoritatea sa. Mulți dintre simpatizanții lui Lucifer erau înclinați să asculte sfatul îngerilor credincioși, să se pocăiască de nemulțumirea lor și să fie din nou primiți în încrederea deplină a tatălui și a fiului său iubit. Atunci, Marele Răzvrătit a declarat că el cunoștea legea lui Dumnezeu și că dacă s-ar supune în ascultare servilă, onoarea i-ar fi luată. Nu i-ar mai fi încredințată misiunea lui înaltă. Le-a spus că merseseră deja prea departe ca să se mai întoarcă și că el va înfrunta consecințele, căci niciodată n-ar mai vrea să se plece într-o închinare de sclav înaintea fiului lui Dumnezeu, că Dumnezeu nu i-ar mai ierta și că acum ei trebuie să-și apere libertatea și să-și obțină prin forță poziția și autoritatea care nu le-au fost acordate de bunăvoie. Așa s-a întâmplat că Lucifer, purtătorul de lumină, cel care s-a împărtășit de slava lui Dumnezeu și era prezent la tronul Tatălui, prin păcat a devenit Satana, adversarul. Îngerii credincioși au alergat în grabă la Fiul lui Dumnezeu și i-au făcut cunoscut ceea ce se întâmpla printre îngeri. Ei l-au găsit pe Tatăl consultându-se cu Fiul său prea iubit ca să stabilească mijloacele prin care să înlăture pentru totdeauna autoritatea asumată de Satana, pentru cel mai mare bine al îngerilor credincioși. Marele Dumnezeu ar fi putut să-l arunce dintr-o dată pe acest arhiamăgitor afară din cer, dar nu acesta era scopul său. El avea să-i acorde rebelului șansa să-și măsoare puterea și tăria cu fiul său iubit și cu îngerii credincioși lui. În această luptă, fiecare înger va alege de partea cui va fi și acest lucru va fi cunoscut de toți. A permite vreunuia dintre aceia care s-au unit cu Satana în răzvrătirea lui să mai locuiască în cer, n-ar fi prezentat siguranță. Ei învățaseră lecția răzvrătirii veritabile împotriva legii de neschimbat a lui Dumnezeu, iar acest lucru era incurabil. Dacă Dumnezeu și-ar fi manifestat puterea ca să-l pedepsească pe acest conducător răzvrătit, îngerii necredincioși nu s-ar fi dat pe față. De aceea, Dumnezeu a folosit altă cale pentru a-și manifesta în mod distinct dreptatea și judecata înaintea întregii oștiri cerești. Război în cer. Era cea mai mare crimă să te răzvrătești împotriva conducerii lui Dumnezeu. Tot cerul părea în agitație. Îngerii erau organizați în companii, fiecare divizie având un înger comandant în fruntea ei. Satana lupta împotriva legii lui Dumnezeu din cauza ambiției de a se înălța pe sine și nu pentru că nu voia să se supună autorității Fiului lui Dumnezeu, Marele Comandant al Cerului. Întreaga oaste cerească a fost convocată să apară înaintea Tatălui pentru ca fiecare caz să fie hotărât. Cu nerușinare, Satana și-a exprimat nemulțumirea că Hristos este privilegiat față de el. S-a ridicat plin de mândrie și a insistat că el ar trebui să fie egal cu Dumnezeu, să participe la consfătuiri cu Tatăl și să înțeleagă planurile. Dumnezeu l-a informat pe Satana că numai fiului său i-ar descoperi planurile sale secrete și a cerut ca întreaga familie din cer, chiar și Satana, să-i dea ascultare absolută și necondiționată. Dar el s-a dovedit nedemn de un loc în cer. Satana a arătat apoi jubilând către simpatizanții lui care cuprindeau aproape jumătate din toți îngerii și a exclamat: aceștia sunt alături de mine. Îi vei alunga și pe ei și vei face un gol așa de mare în cer? Apoi el a declarat că era pregătit să se împotrivească autorității Domnului Hristos și să-și apere locul din cer prin forță, putere împotriva puterii. Îngerii cei buni au plâns la auzirea cuvintelor lui Satana și a laudelor lui triumfătoare. Dumnezeu a declarat că răzvrătiții n-ar trebui să mai rămână în cer. Poziția lor înaltă și fericită fusese deținută sub condiția ascultării de legea pe care o dăduse Dumnezeu pentru a guverna în alta clasă a ființelor inteligente. Nu fusese însă prevăzută nicio clauză pentru salvarea acelora care s-ar aventura să încalce legea. Satana a devenit îndrăzneț în rebeliunea lui și și-a exprimat disprețul față de legea creatorului său. Nu putea să o suporte. El a pretins că îngerii nu aveau nevoie de lege, ci că trebuie lăsați liberi să-și urmeze propria voință, care i-ar conduce întotdeauna în mod corect, că acea lege era o restricție a libertății lor și că abolirea legii era un obiectiv măreț al răzvrătirii lui. El credea că starea îngerilor necesita o îmbunătățire. Nu în același fel gândea și Dumnezeu, care făcuse legile și le înălțase la egalitate cu sine însuși. Fericirea oștilor cerești consta în ascultarea lor desăvârșită de lege. Fiecare își avea lucrarea lui deosebită ce-i fusese încredințată și, până la revolta lui Satana, în cer fusese ordine perfectă și activitate armonioasă. Apoi a fost război în cer. Fiul lui Dumnezeu, Prințul Cerului, împreună cu îngerii credincioși lui, s-au angajat în luptă cu arhirebelul și aceia care s-au unit cu el. Fiul lui Dumnezeu și îngerii loiali au biruit, iar Satana și simpatizanții lui au fost alungați din cer. Toată oastea cerească l-a recunoscut și adorat pe Dumnezeul dreptății. Nici o umbră de răzvrătire n-a mai fost lăsată în cer. Totul era plin de pace și de armonie, ca și înainte. Îngerii din cer au plâns destinul celor care le fusese tovarăși în fericire și binecuvântare. Pierderea lor a fost resimțită în cer. Tatăl l-a consultat pe fiul în legătură cu planul lor de a-l crea pe om care să locuiască pe pământ. Înainte de a-i oferi omului siguranța veșnică, Dumnezeu urma să-l pună la probă pentru a încerca loialitatea. Dacă suporta testul prin care Dumnezeu a găsit cu cale să-l încerce, omul ar fi fost în cele din urmă egal cu îngerii. El avea să beneficieze de favoarea lui Dumnezeu, să converseze cu îngerii și ei cu el. Dumnezeu n-a găsit potrivit să-l așeze pe om în afara puterii neascultării. Capitolul al doilea. Creațiunea. Tatăl și fiul s-au angajat în marea și minunata lucrare la care se gândiseră, aceea de crearea lumii. Pământul a ieșit nespus de frumos din mâna Creatorului. Existau munți, dealuri și câmpii, cu râuri și lacuri presărate printre ele. Pământul nu era o câmpie întinsă, ci monotonia peisajului era întreruptă de dealuri și munți, nu așa de înalți și colțuroși cum sunt acum, ci având o formă frumoasă și simetrică. Nu se vedeau deloc stânci înalte și golașe, căci ele se aflau sub pământ, alcătuind un schelet al acestuia. Dealurile, munții și câmpiile frumoase erau împodobite cu plante, flori și copaci înalți și maiestuoși de toate speciile, cu mult mai înalți și mai frumoși decât copacii de astăzi. Aerul era curat și sănătos, iar pământul părea ca un palat nobil. Îngerii priveau și se bucurau de lucrările frumoase și minunate ale lui Dumnezeu. După ce a fost creat pământul și viețuitoarele de pe el, tatăl și fiul și-au îndeplinit planul, hotărât înainte de căderea lui Satana, acela de a face pe om după chipul și asemănarea lor. Ei lucraseră împreună la crearea pământului și a fiecărei viețuitoare de pe el. Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul și asemănarea noastră.” Când a ieșit din mâna creatorului său, Adam era de o înălțime nobilă și de o frumoasă simetrie. El era de mai bine de două ori mai înalt decât oamenii care trăiesc astăzi și era bine proporționat. Trăsăturile lui erau perfecte și frumoase. Pielea nu era nici albă, nici palidă, ci rumenă, îmbujorată, strălucind de o bogată tentă de sănătate. Eva nu era la fel de înaltă ca Adam. Capul ei ajungea puțin deasupra umerilor lui. Ea era, de asemenea, nobilă, desăvârșită în simetrie și foarte frumoasă. Această pereche neprihănită nu purta veșminte artificiale. Ei erau îmbrăcați într-un veșmânt de lumină și slavă, așa cum poartă îngerii. Acest cerc de lumină îi învăluia atâta timp cât trăiau în ascultare de Dumnezeu. Deși Dumnezeu făcuse totul de o frumusețe desăvârșită și se părea că nimic nu lipsea de pe pământ ca să-i facă fericiți pe Adam și pe Eva, totuși el și-a manifestat marea lui iubire, plantând special pentru ei o grădină. O parte din timpul lor urma să fie ocupată în mod plăcut, îngrijind grădina, iar o altă parte primind vizita îngerilor, ascultând învățăturile lor și meditând. Munca lor nu era obositoare, ci plăcută și înviorătoare. Această grădină frumoasă urma să fie căminul lor. În această grădină, Domnul a așezat toate soiurile de pomi pentru folosință și pentru frumusețe. Erau pomi încărcați cu fructe aromate, plăcute la vedere și bune la gust, destinate de Dumnezeu să servească drept hrană perechii sfinte. Erau vițe frumoase care creșteau drept, cu încărcătura lor de fructe, care nu se aseamănă cu nimic din ce a văzut omul după cădere. Fructele erau foarte mari și de diferite culori. Unele erau aproape negre, altele mov, roșii, roz și verde deschis. Această frumusețe și bogăție de fructe crescute pe ramurile viței se numeau struguri. Chiar dacă nu erau sprijinite de vreun suport, vițele nu se târau pe pământ, dar greutatea roadelor le apleca mult. Munca plăcută a lui Adam și a Evei era aceea de a forma bolți din ramurile viței și a le orienta în așa fel încât să formeze locuințe naturale din pomi frumoși, cu frunzișul și încărcătura lor de fructe aromate. Pământul era îmbrăcat cu verdeață minunată, în care creșteau din abundență miriade de flori parfumate, din orice specie și de orice nuanță. Totul era minunat și aranjat cu gust. În mijlocul grădinii se afla pomul vieții, care îi depășea în splendoare pe toți ceilalți pomi. Fructele lui semănau cu niște mere de aur și argint și trebuia să perpetueze nemurirea, iar frunzele sale aveau proprietăți vindecătoare. Adam și Eva în Eden. Perechea sfântă era foarte fericită în Eden. Le-a fost dată stăpânire nelimitată asupra oricărei făpturi vii. Leul și mielul se jucau în jurul lor în pace, fără să le facă vreun rău, și dormeau la picioarele lor. Păsări de orice culoare și penaj zburau printre pomi și flori și în jurul lui Adam și al Evei, în timp ce cântecele lor, cu tonuri delicate, răsunau în acorduri dulci, aducând laude Creatorului. Adam și Eva erau fascinați de frumusețile căminului lor din Eden. Erau încântați de păsărelele din jurul lor, cu pene strălucitoare și pline de grație, care își ciripeau cântecele lor voioase. Perechea sfântă se unea cu ele și își înălțau vocea în cântece armonioase de laudă, dragoste și adorare la adresa tatălui și a fiului său scump, pentru dovezile de iubire care îi înconjurau. Ei recunoșteau ordinea și armonia creațiunii, ce vorbeau despre înțelepciunea și cunoașterea infinite. Descopereau mereu noi frumuseți și străluciri ale căminului lor din Eden, ceea ce le umplea inimile cu iubire mai profundă și aducea pe buzele lor expresii de recunoștință și respect pentru Creatorul lor. Capitolul al treilea. Consecințele răzvrătirii. În mijlocul grădinii, lângă pomul vieții, se afla pomul cunoștinței binelui și răului. Dumnezeu a destinat în mod special acest pom să fie angajamentul primilor noștri părinți de ascultare, credință și dragoste față de el. Domnul le-a poruncit să nu mănânce din el și nici să nu-l atingă ca să nu moară. Le-a spus că pot mânca după plăcere din toți pomii din grădină, cu excepția unuia din care, dacă vor mânca, vor muri negreșit. Când Adam și Eva au fost așezați în frumoasa grădină, aveau tot ce își puteau dori pentru fericirea lor. Dar, înainte de a le oferi siguranță veșnică, Dumnezeu, în orânduirea lui atot înțeleaptă, a ales să le testeze loialitatea. Ei aveau să se bucure de favoarea lui și să converseze cu el. Totuși, el nu a așezat răul în locuri inaccesibile pentru ei. Lui Satana i s-a permis să ispitească. Dacă suportau încercarea, aveau să se bucure veșnic de favoarea lui Dumnezeu și a îngerilor cerești. Satana a rămas uimit de noua lui condiție. Fericirea l-a părăsit. Se uita la îngerii care odată erau atât de fericiți cu el, dar care au fost alungați din cer împreună cu el. Înainte de căderea lor, nicio umbră de nemulțumire nu le păta fericirea. Acum totul părea schimbat. Fețe ce reflectaseră chipul făcătorului lor erau acum întunecate și deznădăjduite. Între ei era ceartă, neînțelegere și amare acuzații reciproce. Înainte de răzvrătirea lor, aceste lucruri fuseseră necunoscute în ceruri. Satana vedea acum rezultatele teribile ale răzvrătirii sale. S-a înfiorat și s-a temut să privească viitorul și să se gândească la sfârșitul acestor lucruri. Sosește ceasul voioaselor cântări de laudă la adresa lui Dumnezeu și a fiului său prea iubit. Satana era cel care conducea altădată corul. El dădea tonul, apoi întreaga oștire îngerească se unea cu el și acordurile unei muzici glorioase răsunau în cer în cinstea lui Dumnezeu și a iubitului său fiu. Dar acum, în loc de sunetele unei muzici melodioase, la urechile marelui conducător rebel ajungeau discordie și cuvinte mânioase. Unde se află? Nu este totul un vis groaznic? Este închis afară din cer? Porțile cerului n-au să se mai deschidă niciodată ca să-l primească înăuntru? Ora de închinare se apropie, când îngeri strălucitori și sfinți se pleacă înaintea Tatălui. El nu se va mai uni cu ei în cântarea cerească. Nu se va mai pleca înaintea prezenței veșnicului Dumnezeu cu reverență și teamă sfântă. Dacă ar putea fi din nou curat, sincer și credincios, ar ceda cu bucurie la pretențiile lui de autoritate. Dar era pierdut. Era dincolo de posibilitatea de a fi mântuit din cauza răzvrătirii sale îngânfate. Și aceasta nu era totul. Îi condusese și pe alții la răzvrătire și la aceeași condiție de a fi pierduți împreună cu el. Aceștia erau îngeri care nu se gândiseră niciodată să pună sub semnul întrebării voința cerului sau să refuze a asculta de legea lui Dumnezeu, până când Satana nu le-a pus în minte aceste lucruri, prezentând înaintea lor faptul că ar putea să se bucure de un bine mai mare și de o libertate mai înaltă și mai slăvită. Acesta a fost argumentul fals prin care înșelase. Asupra lui apăsa acum o responsabilitate de care ar fi fost bucuros să se elibereze. Aceste spirite deveniseră violente din cauza speranțelor înșelate. În loc de un bine mai mare, experimentau acum rezultatele triste ale neascultării și nesocotirii legii. Niciodată nu vor mai fi conduse aceste ființe nefericite de guvernarea blândă a Domnului Iisus Hristos. Niciodată nu vor mai fi mișcați de dragostea profundă și arzătoare, de pacea și de bucuria cu care prezența lui îi inspirase întotdeauna pentru a se întoarce la el în ascultare voioasă, cu stimă și reverență. Satana caută restabilirea. Satana s-a cutremurat când și-a privit lucrarea. Se afla singur, meditând la planurile lui trecute, prezente și viitoare. Făptura lui puternică s-a scuturat ca din cauza furtunii. Tocmai trecea un înger din cer. El l-a chemat și l-a rugat fierbinte să-i rânduiască o întrevedere cu Hristos. Acest lucru i-a fost acordat și atunci el i-a spus fiului lui Dumnezeu că se pocăia de rebeliunea lui și că dorea să aibă din nou favoarea lui Dumnezeu. El voia să ocupe locul pe care Dumnezeu îl stabilise mai înainte și să se afle sub conducerea lui înțeleaptă. Domnul Hristos a plâns durerea lui Satana, dar i-a spus ceea ce era în gândul lui Dumnezeu, că el nu mai putea fi primit în cer niciodată. Cerul nu trebuia pus în primejdie. Dacă el ar fi primit înapoi, întreg cerul ar fi mânjit, deoarece păcatul și răzvrătirea au început cu el. Semințele rebeliunii se aflau încă în el. Nu avea nicio scuză pentru răzvrătirea lui și nu se distrusese numai pe sine, fără speranță de reabilitare, ci și oști de îngeri care ar fi fost fericiți în cer dacă ar fi rămas statornici. Legea lui Dumnezeu putea condamna, dar nu putea ierta. El nu se căia de răzvrătirea lui pentru că vedea bunătatea lui Dumnezeu de care abuzase. Nu era posibil ca dragostea lui față de Dumnezeu să fi crescut atât de mult de la căderea lui, încât să-l conducă la o supunere de bunăvoie și la ascultare voioasă de legea sa pe care o disprețuise. Cauzele întristării lui erau nefericirea pe care o simțea din cauza pierderii luminii plăcute a cerului, simțământul vinovăției care l-apăsa și dezamăgirea datorată neîmplinirii așteptărilor lui. A fi comandant în afara cerului era cu totul diferit decât a avea această onoare în cer. Pierderea tuturor privilegiilor cerului părea prea greu de suportat. El dorea să le recâștige. Această mare schimbare de poziție nu-i crescuse dragostea față de Dumnezeu, nici față de legea lui înțeleaptă și dreaptă. Când Satana s-a convins pe deplin că nu mai exista nicio posibilitate pentru reașezarea lui în grația divină și a manifestat răutatea cu o ură și mai mare și cu o vehemență aprinsă. Dumnezeu știa că o răzvrătire așa de hotărâtă nu va rămâne inactivă. Satana avea să inventeze mijloace pentru a-i necăji pe îngerii cerești și a arăta dispreț față de autoritatea sa. Pentru că nu putea obține acces pe porțile cerului, avea să stea chiar la intrare, să-i tachineze pe îngeri și să caute ceartă cu ei când intrau și ieșau. Avea să caute să distrugă fericirea lui Adam și a Evei. Se va strădui să-i incite la revoltă, știind că aceasta ar produce durere în cer. Complotul împotriva familiei omenești. Îngerii care îl urmaseră pe Satana îl căutau, iar el s-a ridicat și, luându-și o privire sfidătoare, i-a informat cu privire la planurile lui de a-l smulge pe nobilul Adam și pe tovarășa lui Eva din mâna lui Dumnezeu. Dacă i-ar putea ademeni cumva la neascultare, Dumnezeu ar asigura vreun mijloc prin care ei să poată fi iertați, iar atunci ar fi drept ca și Satana și îngerii lui să aibă parte de harul lui Dumnezeu. Dacă acest lucru nu se va realiza, ei s-ar putea uni cu Adam și Eva, deoarece, odată ce aceștia ar călca legea lui Dumnezeu, ar fi obiectele mâniei lui Dumnezeu, ca și ei. Nelegiuirea i-ar plasa și pe Adam și Eva într-o stare de rebeliune, iar Satana și îngerii lui s-ar putea uni cu ei, ar putea lua în stăpânire grădina Edenului și ar păstra-o ca pe căminul lor. Ei credeau că dacă ar putea obține acces la pomul vieții din mijlocul grădinii, tăria lor ar fi egală cu cea a îngerilor sfinți și nici chiar Dumnezeu nu i-ar putea alunga. Satana s-a consultat cu îngerii lui răi. Nu toți s-au unit deodată pentru a se angaja în această lucrare riscantă și teribilă. El le-a spus că nu-i va încredința niciunuia dintre ei săvârșirea acestei lucrări, deoarece credea că numai el are suficientă înțelepciune ca să ducă la îndeplinire o inițiativă așa de importantă. Dorea ca ei să se gândească la acest lucru în timp ce el avea să se retragă, să-și completeze planurile. Satana a încercat să-i facă să creadă că aceasta era singura și ultima lor speranță. Dacă eșuau aici, toate planurile lor de a recâștiga și stăpâni cerul sau o parte din creațiunea lui Dumnezeu erau fără speranță. Satana s-a dus să-și definitiveze planurile ca să producă în modul cel mai sigur căderea lui Adam și a Evei. Se temea că scopurile i-ar putea fi zădărnicite, chiar dacă ar avea succes în a-i conduce pe Adam și Eva la neascultare de porunca lui Dumnezeu, pentru a deveni astfel călcători ai legii sale, iar el n-ar câștiga niciun bine pentru sine, cazul lui nu s-ar îmbunătăți cu nimic. Vina i-ar fi încă și mai mare. Satana se cutremura la gândul de a cufunda perechea sfântă și fericită în nenorocirea și remușcarea pe care el însuși le îndura. Părea într-o stare de șovăială. Ba era hotărât și ferm, ba ezita și oscila. Îngerii lui își căutau conducătorul ca să-i spună hotărârea lor. Ei voiau să se unească cu Satana în planurile lui, să poarte cu el responsabilitatea și să fie părtași la consecințe. Satana și-a alungat simțămintele de disperare și slăbiciune și, fiind conducătorul lor, s-a întărit ca să înfrunte situația și să facă tot ce-i stătea în putere ca să sfideze autoritatea lui Dumnezeu și a Fiului Său. Le-a făcut cunoscut planurile lui. Dacă ar veni cu îndrăzneală la Adam și Eva și s-ar plânge de fiul iubit al lui Dumnezeu, ei nu l-ar asculta nicio clipă, ci ar fi pregătiți pentru un asemenea atac. Dacă ar încerca să-i intimideze cu puterea lui, fiind până nu demult un înger cu înaltă autoritate, n-ar realiza nimic. El a decis că viclenia și înșelăciunea ar reuși ceea ce n-ar putea să facă tăria și forța. Adam și Eva avertizați. Dumnezeu a adunat oștirea îngerească pentru a lua măsuri de prevenire a răului amenințător. În sfatul cerului s-a hotărât ca îngerii să viziteze Edenul și să-l avertizeze pe Adam că se afla în primejdie din partea vrăjmașului. Doi îngeri s-au grăbit să-i viziteze pe primii noștri părinți. Perechea sfântă i-a primit cu bucurie și inocență, exprimându-și mulțumirile pline de recunoștință față de creatorul lor pentru felul în care îi înconjurase cu așa abundența darurilor sale. Totul era frumos și atractiv ca să-i bucure și toate lucrurile păreau în mod înțelept adaptate la nevoile lor. Mai presus de toate celelalte binecuvântări însă, ei prețuiau tovărășia Fiului lui Dumnezeu și a îngerilor cerești, pentru că le puteau povesti la fiecare vizită noile lor descoperiri despre frumusețile naturii din plăcutul lor cămin, Edenul, și aveau multe întrebări cu privire la lucrurile pe care nu le puteau înțelege limpede. Cu bunăvoință și dragoste, îngerii le-au dat informațiile pe care le doreau. Le-au mai relatat și istoria tristă a răzvrătirii și căderii lui Satana. Atunci, ei le-au dat informații clare cu privire la faptul că pomul cunoștinței a fost pus în grădină pentru a fi o garanție a ascultării și dragostei lor față de Dumnezeu, că starea înaltă și fericită a îngerilor sfinți avea să fie păstrată cu condiția ascultării, că și ei se aflau în aceeași situație. Puteau să asculte de legea lui Dumnezeu și să fie nespus de fericiți sau să o calce și să-și piardă starea înaltă și să fie cufundați într-o disperare fără margini. Ei au spus lui Adam și Evei că Dumnezeu nu-i constrânge să asculte, că El nu le-a luat puterea de a merge contrar voinței Lui, că ei erau ființe morale, libere să asculte sau să nu asculte. Nu era decât o singură interdicție pe care Dumnezeu văzuse potrivit să o așeze asupra lor. Dacă vor călca voia lui Dumnezeu, vor muri negreșit. Îngerii le-au povestit lui Adam și Evei cum cel mai înălțat înger, următorul în rang după Domnul Hristos, a refuzat să asculte de legea lui Dumnezeu pe care el o stabilise ca să guverneze ființele cerești, cum răzvrătirea lui provocase război în cer, cum răzvrătiții au fost îndepărtați și fiecare înger care se unise cu el, în a se îndoi de autoritatea Marelui Jehova, a fost alungat din cer, și cum acest vrășmaș căzut era acum împotrivitorul a tot ceea ce privea interesele lui Dumnezeu și ale fiului său iubit. Ei le-au spus că Satana și-a propus să le facă rău și că era necesar ca ei să fie în gardă, căci puteau veni în contact cu inamicul căzut. Acesta însă nu le putea face rău cât timp ei ascultau de porunca lui Dumnezeu, căci, dacă ar fi fost necesar, toți îngerii din cer le-ar fi venit în ajutor ca să nu-i vatăme dușmanul în vreun fel. Dacă nu ascultau însă de porunca lui Dumnezeu, atunci Satana ar avea putere să-i necăjească, să-i încurce și să-i tulbure. Dacă rămâneau statornici împotriva primelor aluzii ale lui Satana, erau în tot atâta siguranță ca și îngerii cerești. Dar dacă se supuneau ispititorului, acela care nu i-a cruțat pe îngerii înălțați nu i-ar fi cruțat nici pe ei. Ei ar fi urmat să sufere pedeapsa păcatului lor, deoarece legea lui Dumnezeu este la fel de sacră ca și el însuși, iar el cere ascultare fără rezerve de la toți cei din cer și de pe pământ. Îngerii au avertizat-o pe Eva să nu se despartă de Adam în activitatea ei, deoarece ar putea fi adusă în contact cu acest vrăjmaș căzut. Despărțiți ar fi fost într-o primejdie mai mare decât împreună. Îngerii au sfătuit să urmeze îndeaproape instrucțiunile pe care li le dăduse Dumnezeu în legătură cu pomul cunoștinței, deoarece în ascultare desăvârșită se aflau în siguranță și atunci dușmanul nu avea putere să-i înșele. Dumnezeu nu i-a permis lui Satana să îi urmărească mereu cu ispite. El putea avea acces la ei numai prin pomul cunoștinței binelui și răului. Adam și Eva i-au asigurat pe îngeri că nu vor călca niciodată porunca expresă a lui Dumnezeu, pentru că plăcerea lor cea mai mare era împlinirea voii lui. Îngerii s-au unit cu Adam și Eva în acordurile sfinte ale unei muzici armonioase, iar pe măsură ce cântecele lor răsunau din Edenul fericit, Satana auzea sunetul melodiilor de adorație pline de bucurie pentru tatăl și fiul. Invidia, ura și dușmânia lui creșteau pe măsură ce asculta și el și-a exprimat față de urmașii lui dorința puternică de a-i incita pe Adam și Eva la neascultare și a aduce îndată mânia lui Dumnezeu asupra lor, schimbându-le cântecele de laudă în ură și blesteme la adresa făcătorului lor. Capitolul al patrulea. Ispita și căderea. Satana ia forma unui șarpe și intră în Eden. Șarpele era o creatură frumoasă cu aripi, iar în timp ce zbura prin văzduh, înfățișarea lui era strălucitoare, semănând cu aurul lustruit. El nu mergea pe pământ, ci zbura din loc în loc și mânca fructe ca și omul. Satana a intrat în șarpe și a ocupat locul în pomul cunoștinței și a început să mănânce în voie din fructe. Eva, la început fără să-și dea seama, lucrând, s-a despărțit de soțul ei. Când a devenit conștientă de acest lucru, a simțit că ar putea exista un pericol, dar din nou a crezut că era în siguranță, chiar dacă nu rămăsese aproape de soțul ei și că avea înțelepciune și tărie să știe dacă vine răul și cum să-l întâmpine. Tocmai aceasta o avertizaseră îngerii să nu facă. Eva s-a pomenit privind îndelung cu admirație și curiozitate la pomul interzis. A văzut că pomul era foarte plăcut și se întreba de ce spusese Dumnezeu cu atâta hotărâre să nu mănânce din el și să nu-l atingă. Acum era ocazia lui Satana. I s-a adresat ca și cum era în stare să ghicească gândul. Oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? În felul acesta, cu cuvinte dulci și plăcute și cu o voce muzicală, i-a vorbit el Evei. Ea a fost uimită să audă șarpele vorbind. El i-a preamărit frumusețea și farmecul deosebit, ceea ce nu a fost neplăcut pentru Eva. Dar era surprinsă, deoarece știa că Dumnezeu nu-i dăduse șarpelui capacitatea de a vorbi. Curiozitatea Evei a fost trezită. În loc să fugă de acolo, ea a stat să asculte un șarpe vorbind. Nu i-a trecut prin minte că ar putea fi acel dușman căzut folosindu-se de șarpe ca de un medium. Satana era cel care vorbea și nu șarpele. Eva era ademenită, măgulită, orbită. Dacă ar fi întâlnit un personaj impresionant având forma și asemănarea îngerilor, ea ar fi fost în gardă. Totuși, acea voce străină ar fi trebuit să o trimită lângă soțul ei, să-l întrebe pe el de ce un altul îi se adresează ei în felul acesta liber. Dar ea a început o conversație cu șarpele și a răspuns la întrebare. Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină, dar despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis să nu mâncați din el și să nu vă atingeți de el ca să nu muriți. Șarpele i-a răspuns. Hotărât că nu veți muri, pentru că Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul. Satana vrea să-i transmită ideea că, mâncând din pomul interzis, ei ar primi un fel de cunoaștere nouă și mai nobilă decât atinseseră până atunci. Aceasta a fost lucrarea lui specială, cu mare succes, încă de la cădere. Să-i conducă pe oameni să cerceteze tainele celui atotputernic, să nu fie satisfăcuți cu ceea ce Dumnezeu le-a descoperit și nici atenți să asculte ce le-a poruncit. El ar vrea să-i ducă la neascultare de poruncile lui Dumnezeu și apoi să-i facă să creadă că intră într-un minunat câmp de cunoaștere. Aceasta este pură închipuire și o amăgire jalnică. Ei nu reușesc să înțeleagă ce a poruncit Dumnezeu, nu țin seama de poruncile sale clare și aspiră la înțelepciune, independenți de Dumnezeu, și caută să înțeleagă ceea ce el a găsit potrivit să le refuze muritorilor. Sunt îmbărbătați de ideile lor despre progres și fascinați de propria filozofie de șartă, dar bâșbâie printr-un întuneric ca de miez de noapte, în locul luminii adevăratei cunoașteri. Ei învață mereu, dar nu sunt niciodată în stare să ajungă la cunoașterea adevărului. Nu a fost voia lui Dumnezeu ca această pereche fără păcat să aibă vreo cunoaștere a răului. El le dăduse cu generozitate binele, dar a reținut răul. Eva a crezut că vorbele șarpelui erau înțelepte și a acceptat afirmația clară, hotărât că nu veți muri, pentru că Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul, făcându-l pe Dumnezeu mincinos. Satana a insinuat cu îndrăzneală că Dumnezeu îi înșelase, nelăsându-i să obțină o cunoaștere mai înaltă și să fie egali cu el. Dumnezeu a zis, dacă veți mânca, veți muri negreșit. Șarpele a zis, dacă veți mânca, hotărât că nu veți muri. Ispititorul a asigurat-o pe Eva că, îndată ce va mânca din fruct, va primi o cunoștință nouă și superioară, care o va face egală cu Dumnezeu. I-a atras atenția către el însuși. A mâncat în voie din pom și nu numai că l-a găsit ca fiind cu desăvârșire nevătămător, ci și delicios și înviorător. El i-a spus Evei că că tocmai datorită proprietăților minunate ale acestuia de a da înțelepciune și putere, le interzisese Dumnezeu să mănânce din el sau chiar să-l atingă, deoarece el îi cunoștea calitățile minunate. Satana afirma că a obținut puterea de a vorbi datorită faptului că mâncase din fructul pomului interzis lor. A dat de înțeles că Dumnezeu nu-și va îndeplini cuvântul, nu era decât o amenințare pentru a-i intimida și a-i reține de la un mare bine. Apoi i-a mai spus că ei n-ar putea muri. Nu mâncaseră ei din pomul vieții care perpetuează nemurirea? Dumnezeu îi înșela pentru a le refuza o stare mai înaltă de înzestrare și o fericire mai mare. Ispititorul a cules un fruct și l-a dat Evei. Ea l-a luat în mână. El le-a spus: vi s-a interzis până și să-l atingeți ca să nu muriți. I-a spus că nu va păți niciun rău și nici nu va muri mâncând din fruct, după cum nu a pățit nimic atingându-l și ținându-l în mână. Eva a fost încurajată, deoarece nu a simțit imediat semnele dezaprobării lui Dumnezeu. Ea găsea cuvintele ispititorului cu totul înțelepte și corecte. A mâncat și a fost încântată de fruct. Părea delicios pentru gustul ei și și-a închipuit că simțea efectele lui minunate. Eva devine un ispititor. Atunci ea însă și-a cules din fructe, a mâncat și și-a imaginat că a simțit puterea înviorătoare a unei existențe noi și superioare ca rezultat al influenței fructului interzis. Se afla într-o stare de excitare ciudată și nefirească în timp ce își căuta soțul cu mâinile încărcate cu fructe. I-a relatat cuvântarea înțeleaptă a șarpelui și voia să-l conducă și pe el cât mai repede la pomul cunoștinței. I-a spus că ea mâncase din fructe și, în loc să aibă vreun simțământ de moarte, a simțit o influență plăcută și înviorătoare. Imediat ce nu a ascultat, Eva a devenit un agent puternic prin care s-a produs căderea soțului ei. Am văzut o tristețe așternându-se pe fața lui Adam. Părea speriat și plin de uimire. În mintea lui părea că se duce o luptă. El i-a spus Evei că era foarte sigur că acesta era dușmanul despre care fusese avertizați și că, dacă era așa, ea trebuia să moară. El a asigurat că nu simțea niciun fel de efecte rele, ci mai degrabă o influență foarte plăcută și l-a rugat stăruitor să mănânce și el. Adam a înțeles foarte bine că tovarășa lui încălcase singura interdicție pusă asupra lor ca un test al credincioșiei și dragostei. Eva se gândea că, dacă șarpele a spus că hotărât nu vor muri, cuvintele lui trebuie să fie adevărate, pentru că ea nu simțea semnele nemulțumirii lui Dumnezeu, ci o influență plăcută, așa cum și-a imaginat că simțeau îngerii. Adam regreta că Eva plecase de lângă el, dar acum faptul era consumat. El trebuia să fie despărțit de ea, cea a cărei companie îi plăcuse atât de mult. Cum ar putea să accepte aceasta? Dragostea lui pentru Eva era puternică. Cu deznădejde cumplită, s-a hotărât să-i împărtășească soarta. El se gândea că Eva era parte din el și că, dacă ea trebuia să moară, va muri și el, pentru că nu putea suporta gândul despărțirii de ea. Îi lipsea credința în creatorul lui binevoitor și plin de milă. El nu s-a gândit că Dumnezeu, care îl modelase din țărâna pământului, făcându-l o făptură vie și frumoasă, și o crease pe Eva să-i fie tovarășă, putea să o înlocuiască. Oare, totuși, nu s-ar putea ca vorbele acestui șarpe înțelept să fie corecte? Eva se afla în fața lui la fel de plăcută și de frumoasă și, în aparență, la fel de nevinovată ca și înainte de această faptă de neascultare. Ea exprima o dragoste mai mare și mai înaltă față de el decât înainte de neascultarea ei, ca efect al fructelor pe care le mâncase. Nu a văzut în ea niciun semn al morții. Ea îi vorbise despre influența fericită a fructelor și despre dragostea ei fierbinte pentru el, iar Adam s-a hotărât să înfrunte consecințele. A luat fructul, l-a mâncat repede, dar ca și Eva, n-a simțit imediat efectele lui nefaste. Eva se crezuse capabilă să decidă între bine și rău. Speranța măgulitoare de a intra într-o stare de cunoaștere superioară o făcuse să creadă că șarpele îi era un prieten deosebit, având un mare interes pentru fericirea ei. Dacă și-ar fi căutat soțul și ar fi relatat făcătorului lor cuvintele șarpelui, ar fi fost imediat eliberați de ispita lui iscusită. Domnul n-a vrut ca ei să cerceteze rodul pomului cunoștinței binelui și răului, deoarece atunci ar fi fost expuși lui Satana deghizat. El știa că ei vor fi în deplină siguranță dacă nu vor atinge fructul. Libertatea omului de a alege. Dumnezeu i-a instruit pe primii noștri părinți cu privire la pomul cunoștinței și ei erau informați pe deplin despre căderea lui Satana și despre primejdia ascultării de sugestiile lui. Dumnezeu nu i-a lipsit de puterea de a mânca din fructul interzis. El i-a lăsat ca agenți morali liberi să-i creadă cuvântul, să-i asculte poruncile și să trăiască, sau să-l creadă pe ispititor, să nu asculte și să piară. Amândoi au mâncat, iar marea înțelepciune pe care au dobândit-o a fost cunoașterea păcatului și un simțământ de vinovăție. Învelișul de lumină din jurul lor a dispărut curând, iar sub povara vinei și a pierderii învelitorilor divine, i-a cuprins un tremur și au încercat să-și acopere trupul dezgolit. Primii noștri părinți au ales să creadă cuvintele unui șarpe, deși el nu le dăduse nicio dovadă de iubire. El nu făcuse nimic pentru fericirea și binele lor, în timp ce Dumnezeu le dăduse tot ce era bun ca hrană și plăcut de privit. Oriunde se putea odihni ochiul, era belșug și frumusețe. Totuși, Eva a fost amăgită de șarpe să creadă că exista ceva interzis ce i-ar face înțelepți, chiar ca Dumnezeu. În loc să creadă și să se încreadă în Dumnezeu, ea s-a îndoit în mod josnic de bunătatea lui și a apreciat cuvintele lui Satana. După neascultarea lui, Adam și-a imaginat la început că se simțea înălțat către o existență nouă și superioară. Curând însă, gândul nelegiuirii lui l-a îngrozit. Aerul, care avusese o temperatură blândă și constantă, părea că îngheață. Perechea vinovată avea un simțământ al păcatului. Simțea o teamă de viitor, o senzație de lipsă și o goliciune a sufletului. Iubirea dulce, pacea și fericirea plină de mulțumire păreau că le fusese luate, iar în locul lor, o nevoie după ceva a venit asupra lor, cum nu mai experimentaseră niciodată. Atunci, pentru prima oară, atenția le-a fost atrasă către exterior. Ei nu fuseseră îmbrăcați, ci învăluiți în lumină, ca și îngerii cerești. Această lumină care îi înconjurase i-a părăsit. Pentru a-și ușura simțământul de lipsă și de goliciune pe care l-aveau, și-au îndreptat atenția spre a căuta o învelitoare pentru trupurile lor, căci cum ar fi putut apărea dezbrăcați în ochii lui Dumnezeu și ai îngerilor? Fără de legea lor le stă acum înainte în adevărata ei lumină. Călcarea poruncii precise a lui Dumnezeu capătă un caracter mai clar. Adam condamna greșeala Evei de a pleca de lângă el și de a fi înșelată de șarpe. Ei se măguleau că Dumnezeu, care le dăduse totul ca să-i facă fericiți, ar putea să le scuze totuși neascultarea datorită marii lui iubiri față de ei și că, în definitiv, pedepsa lor nu va fi chiar așa de înfricoșătoare. Satana jubila datorită succesului său. O ispitise pe femeie să nu aibă încredere în Dumnezeu, să-i pună înțelepciunea sub semnul întrebării și să caute să-i pătrundă planurile atot înțelepte. Prin ea a provocat și înfrângerea lui Adam, care, ca urmare a dragostei pentru Eva, a nesocotit porunca lui Dumnezeu și a căzut și el. Vestea căderii omului s-a răspândit în cer și toate harpele au tăcut. Îngerii și-au aruncat coroanele de pe cap cu tristețe. Tot cerul era în agitație. Îngerii erau mâhniți din cauza nerecunoștinței josnice a omului față de binecuvântările bogate pe care îi le asigurase Dumnezeu. S-a ținut un sfat pentru a decide ce trebuia făcut cu perechea vinovată. Îngerii se temeau ca nu cumva aceștia să-și întindă mâna, să mănânce din pomul vieții și astfel să perpetueze o viață de păcat. Domnul i-a vizitat pe Adam și pe Eva și le-a făcut cunoscut urmările neascultării lor. Când au auzit apropierea maestoasă a lui Dumnezeu, au căutat să se ascundă de privirea lui cercetătoare, de care erau încântați pe timpul inocenței și sfințeniei lor. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis: „Unde ești?” El a răspuns: „Ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns.” Și Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ți-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci?” Domnul a pus această întrebare nu pentru că avea nevoie de informație, ci pentru ca perechea vinovată să înțeleagă ce se întâmplase. Cum ai devenit rușinat și fricos? Adam și-a recunoscut nelegiuirea nu pentru că se căia de neascultarea lui, ci pentru a arunca blamul asupra lui Dumnezeu. „Femeia pe care mi-ai dat-o să fie lângă mine mi-a dat din pom și a mâncat.” Eva a fost apoi întrebată: „Ce ai făcut?” Ea a răspuns: „Șarpele m-a amăgit și am mâncat din pom.” Blestemul. Atunci Domnul s-a adresat șarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp. În toate zilele vieții tale să te târăști pe pântece și să mănânci țărână.” După cum fusese înălțat mai presus de fiarele câmpului, șarpele trebuia acum să fie coborât sub nivelul lor și detestat de om, întrucât a fost agentul prin care a acționat Satana. Omului i-a zis: „Fiindcă ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat din pomul despre care îți poruncisem să nu mănânci deloc din el, blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale, spin și pălămidă să-ți dea și să mănânci iarba de pe câmp. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ.” Dumnezeu a blestemat pământul din cauza păcatului lor de a fi mâncat din pomul cunoștinței și a declarat: „Cu multă trudă să-ți scoți hrana din el în toate zilele vieții tale.” El le împărțise binele, dar le reținuse răul. Acum el declară că ei vor mânca din el, adică vor cunoaște răul în toate zilele vieții lor. Din acel moment, omenirea avea să fie chinuită de ispitele lui Satana. Lui Adam i s-a hotărât trudă și grijă continuă în locul muncii plăcute și înveselitoare de care se bucurase până atunci. Ei trebuia să fie subiectul dezamăgirii, al întristării și al durerii și, în final, să ajungă la dezintegrare. Erau făcuți din țărâna pământului și trebuia să se întoarcă în țărână. Au fost informați că trebuia să-și piardă căminul din Eden. Se supuseseră înșelăciunii și crezuseră cuvântul lui Satana că Dumnezeu ar fi mințit. Prin neascultarea lor, i-au deschis lui Satana o cale de a câștiga acces mai ușor la ei și nu mai era sigur ca ei să rămână în grădina Edenului, ca nu cumva, în starea lor păcătoasă, să aibă acces la pomul vieții și să perpetueze o viață de păcat. Ei s-au rugat stăruitor să li se permită să rămână, cu toate că recunoșteau că își pierduseră dreptul la fericitul Eden. Au promis pentru viitor ascultare de Dumnezeu fără rezerve. Au fost informați că în căderea lor de la inocență la vinovăție n-au dobândit tărie, ci slăbiciune. Nu își păstraseră integritatea de când erau sfinți, fericiți și nevinovați și urmau să aibă mult mai puțină tărie de a rămâne credincioși, având de acum o conștiință vinovată. Adam și Eva au fost plini de cea mai tăioasă remușcare și chin sufletesc. Acum își dădeau seama că pedeapsa păcatului era moartea. Niște îngeri au fost însărcinați îndată să păzească drumul spre pomul vieții. Planul studiat al lui Satana era ca Adam și Eva să nu asculte de Dumnezeu, să primească dezaprobarea lui și apoi să mănânce din pomul vieții ca să poată perpetua o viață de păcat. Îngeri sfinți însă au fost trimiși să le închidă calea spre pomul vieții. În jurul acestor îngeri străluceau în fiecare direcție raze ce păreau ca niște săbii sclipitoare. Capitolul al cincilea. Planul de mântuire. Când s-a aflat că omul era pierdut, că acea lume pe care o crease Dumnezeu avea să fie umplută cu muritori osândiți la nenorocire, boală și moarte, și că nu exista nicio cale de scăpare pentru vinovat, cerul s-a umplut de mâhnire. Întreaga familie a lui Adam trebuie să moară. L-am văzut pe plăcutul Domn Iisus cu o expresie de compasiune și de tristețe pe față. Curând l-am văzut apropiindu-se de lumina nespus de strălucitoare care îl înconjura pe tatăl și îngerul meu însoțitor mi-a spus că ei se aflau într-o conversație tainică. Îngerii păreau cuprinși de o neliniște intensă în timp ce ei comunicau. De 3 ori a fost învăluit Domnul Hristos de lumina din jurul tatălui, iar a 3-a oară a ieșit de acolo și persoana lui putea fi văzută. Fața era calmă, fără nicio dezorientare sau dubiu, și iradia o bunătate și un farmec ce nu pot fi exprimate în cuvinte. Apoi le-a făcut cunoscut îngerilor faptul că se găsise o cale de scăpare pentru omul pierdut. Le-a spus că a stăruit pe lângă tatăl său, oferindu-se să-și dea viața ca răscumpărare și să ia asupra lui sentința de moarte, pentru ca omul să poată găsi iertare prin el, ca prin meritele sângelui său și prin ascultare de legea lui Dumnezeu, omul să poată avea favoarea lui Dumnezeu, să fie adus în frumoasa grădină și să mănânce din rodul pomului vieții. Comandantul oștilor cerești nu le-a ascuns nimic, ci le-a descoperit planul de mântuire. Dar la început, îngerii nu s-au putut bucura. Iisus le-a spus că va sta între mânia tatălui său și omul vinovat, că va purta fără de legea și batjocura, și doar câțiva îl vor primi ca fiind fiul lui Dumnezeu. Aproape toți îl vor urâ și îl vor respinge, își va părăsi toată slava din cer, va veni pe pământ ca om, se va smeri ca un om, va cunoaște din proprie experiență diferitele ispite de care este asaltat omul, ca să știe cum să-i ajute pe aceia care vor fi ispitiți. Iar în final, după ce misiunea lui ca învățător va fi îndeplinită, va fi dat în mâinile oamenilor și va îndura aproape orice fel de cruzime și suferință pe care le-ar putea produce Satana și îngerii lui prin oamenii răi inspirați de el. Va suferi cea mai crudă moarte, atârnat între cer și pământ ca un păcătos vinovat. Va îndura ceasuri îngrozitoare de agonie, la care nici îngerii nu vor putea privi, ci își vor acoperi fețele. El nu va suferi numai agonie fizică, ci și mentală, care nici nu se poate compara cu suferința corpului. Greutatea păcatelor întregii lumi va apăsa asupra lui. El le-a spus îngerilor că va muri, va învia a 3-a zi și se va înălța la tatăl său ca să mijlocească pentru omul îndărătnic și vinovat. Singura cale de mântuire posibilă. Îngerii s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui și au oferit viețile lor. Iisus le-a spus că prin moartea lui îi va salva pe mulți și că viața unui înger nu poate plăti vina. Numai viața sa ar putea fi acceptată de tatăl ca răscumpărare pentru om. Le-a mai spus că ei vor avea rolul de a fi cu el și de a-l întări în diverse ocazii, că va lua natura căzută a omului și că tăria lui nu va fi nici măcar egală cu cea a îngerilor, că ei vor fi martorii umilirii și marilor lui suferințe, că văzând aceste lucruri, precum și ura oamenilor împotriva lui, Vor fi mișcați de cele mai profunde sentimente și, datorită dragostei față de el, vor dori să-l salveze și să-l elibereze din mâinile ucigașilor lui. Dar că nu trebuie să intervină, pentru a nu împiedica nimic din cele ce vor vedea și că vor avea un rol la învierea lui, că planul de mântuire a fost pus la punct și că tatăl său l-a acceptat. Cu o tristețe sfântă, Iisus i-a mângâiat și îmbărbătat pe îngeri, informându-i că, pe viitor, aceia pe care îi va mântui vor fi cu el, că prin moartea lui îi va răscumpăra pe mulți și îl va distruge pe cel care avea puterea morții. Tatăl său îi va da împărăția și mărirea împărăției sub cerul întreg, iar el o va stăpâni în veci de veci. Satana și păcătoșii vor fi distruși, ca să nu mai tulbure vreodată cerul sau noul pământ purificat. Iisus a rugat fierbinte oastea cerească să fie împăcată cu planul pe care tatăl lui îl acceptase și să se bucure că, prin moartea sa, omul căzut putea iarăși să obțină favoarea lui Dumnezeu și să guste cerul. Atunci o bucurie nespusă a umplut cerul. Oastea cerească a cântat un cântec de laudă și adorare, și-au atins harpele și-au cântat o notă mai înaltă pentru marea îndurare și bunăvoință a lui Dumnezeu, manifestate prin faptul că îl dăduse pe fiul său iubit să moară pentru un neam de răzvrătiți. Laudă și adorare au fost revărsate pentru lepădarea și sacrificiul de sine dovedite de Domnul Iisus. Pentru că a consimțit să părăsească sânul tatălui, a ales o viață de suferință și chin sufletesc și o moarte rușinoasă pentru a da viață altora. Îngerul a zis: credeți că tatăl l-a dat pe fiul său iubit fără zbucium? Nu, nu. Dumnezeul cerului a trecut chiar printr-o luptă între a-l lăsa pe omul vinovat să piară și a-l da pe iubitul lui fiu să moară pentru el. Îngerii erau atât de interesați de salvarea omului, încât se puteau găsi printre ei unii care ar fi renunțat la slava lor și și-ar fi dat viața pentru omul muritor. Îngerul meu însoțitor mi-a spus: dar aceasta n-ar folosi la nimic. Nelegiuirea a fost prea mare ca viața unui înger să poată plăti prețul. Nimic altceva, ci numai moartea și mijlocirea fiului său vor plăti vina și îl vor salva pe omul pierdut din întristare și nenorocire deznădăjduită. Îngerilor însă le-a fost încredințată lucrarea de a urca și a coborî cu balsam întăritor din slavă pentru a alina suferințele fiului lui Dumnezeu și a-i sluji. Lucrarea lor avea să fie și aceea de a-i păzi pe cei aflați sub har de îngerii răi și de întunericul țesut continuu în jurul lor de către Satana. Am văzut că era imposibil ca Dumnezeu să schimbe sau să modifice legea sa pentru a-l salva pe omul pierdut muritor. De aceea a îngăduit ca prea iubitul lui fiu să moară pentru nelegiuirea omului. Din nou Satana și îngerii lui s-au bucurat, pentru că au putut, prin căderea omului, să-l coboare pe fiul lui Dumnezeu din poziția lui înaltă. El le-a spus îngerilor lui că atunci când Iisus va lua natura omului căzut, îl va birui și va împiedica împlinirea planului de mântuire. Mi s-a arătat cum fusese Satana odată, un înger fericit și înălțat. Apoi mi s-a arătat cum era el acum. Încă mai are o statură regească. Trăsăturile îi mai sunt încă nobile, căci el este un înger căzut. Expresia feței lui însă este plină de neliniște, grijă, nefericire, răutate, ură, neastâmpăr, înșelăciune și orice rău. Am remarcat în special acea frunte care odată era așa de nobilă. A început să se tragă îndărât de la ochi. Am văzut că el s-a înclinat atât de mult spre rău, încât orice calitate bună s-a degradat și s-a dezvoltat orice trăsătură rea. Ochii îi erau vicleni și reți și cu o mare putere de pătrundere. Statura îi era mare, dar carnea atârna pe mâini și pe față. Cum îl priveam, își sprijinea bărbia pe mâna stângă. Părea că se află în cugetare adâncă. Pe față avea un zâmbet care m-a făcut să tremur. Așa de plin era de răutate și de șiretenie satanică. El zâmbește astfel când este sigur de victima lui, iar pe măsură ce o prinde în capcană, zâmbetul îi devine tot mai îngrozitor. În umilință și tristețe de nedescris, Adam și Eva au părăsit minunata grădină în care fuseseră atât de fericiți până când au nesocotit porunca lui Dumnezeu. Atmosfera s-a schimbat. Nu mai era constantă ca înainte de păcat. Dumnezeu i-a îmbrăcat cu haine din piele ca să-i protejeze de frigul și de căldura la care erau expuși. Legea neschimbătoare a lui Dumnezeu. Tot cerul a jelit din cauza neascultării și căderii lui Adam și a Evei, care a atras mânia lui Dumnezeu asupra întregului neam omenesc. Comunicarea cu Dumnezeu le-a fost întreruptă, iar ei s-au cufundat în nenorocire fără speranță. Legea lui Dumnezeu nu putea fi schimbată pentru a întâmpina nevoia omului, deoarece, în ordinea lui Dumnezeu, ea nu avea să-și piardă nici puterea și nici cea mai mică parte din cerințele sale. Îngerii lui Dumnezeu au fost însărcinați să viziteze perechea căzută și să informeze că, deși nu-și mai puteau păstra starea sfântă și căminul din Eden, totuși cazul lor nu era cu totul lipsit de speranță. Li s-a spus că Fiul lui Dumnezeu, care stătuse de vorbă cu ei în Eden, fusese mișcat de milă când le-a văzut condiția deznădăjduită și se oferise de bunăvoie să ia asupra sa pedeapsa cuvenită lor, să moară pentru ei, ca omul să poată totuși trăi prin credința în ispășirea pe care Hristos a propus să o facă pentru el. Prin Domnul Hristos a fost deschisă o ușă de speranță pentru ca omul, în ciuda marelui lui păcat, să nu fie sub stăpânirea absolută a lui Satana. Credința în meritele Fiului lui Dumnezeu avea să-l înalțe pe om astfel încât acesta să poată rezista și retlicurilor lui Satana. I se va acorda un timp de probă, în care, printr-o viață de pocăință și de credință în răscumpărarea Fiului lui Dumnezeu, să poată fi mântuit din călcarea legii Tatălui și astfel să fie înălțat într-o poziție unde eforturile lui de a păzi legea să poată fi acceptate. Îngerii le-au vorbit despre mâhnirea simțită în cer când s-a anunțat că ei călcaseră legea lui Dumnezeu, fapt ce a făcut necesar ca Domnul Hristos să-și sacrifice viața lui prețioasă. Când Adam și Eva și-au dat seama cât de înaltă și de sfântă era legea lui Dumnezeu, a cărei nesocotire a necesitat un sacrificiu așa de costisitor, pentru a-i salva pe ei și pe urmașii lor de la distrugere totală, s-au rugat fierbinte ca mai degrabă să moară ei înșiși sau să fie lăsați împreună cu urmașii lor să sufere pedeapsa păcatului lor, decât ca Fiul prea iubit al lui Dumnezeu să facă acest sacrificiu așa de mare. Durerea lui Adam s-a intensificat. El a văzut că păcatele lui erau atât de mari încât atrăgeau consecințe înfricoșătoare. Comandantul onorat al cerului, cu care umblase și vorbise în nevinovăția lui sfântă, pe care îngerii îl cinstesc și căruia îi se închină, va trebui oare să fie coborât din poziția sa înaltă ca să moară din cauza nelegiuirii lui? Adam a fost informat că viața unui înger nu putea plăti prețul. Legea lui Jehova, temelia guvernării sale în cer și pe pământ, era la fel de sfântă ca și Dumnezeu însuși. Și din acest motiv, viața unui înger nu putea fi acceptată de Dumnezeu ca jertfă pentru încălcarea ei. Legea sa este mai importantă în ochii lui decât îngerii sfinți din jurul tronului său. Tatăl nu putea desființa sau schimba niciun precept al legii pentru a o aduce la nivelul condiției căzute a omului, dar Domnul Hristos, care în unire cu Tatăl îl crease pe om, putea face o ispășire acceptată de Dumnezeu, dându-și viața ca jertfă și suportând mânia Tatălui. Îngerii au făcut cunoscut lui Adam că, după cum păcatul lui adusese moartea și nenorocirea, prin jertfa Domnului Iisus Hristos aveau să fie aduse la lumină viața și nemurirea. O privire în viitor. Lui Adam i-au fost descoperite evenimente viitoare importante, de la excluderea lui din Eden la potop și apoi până la prima venire a Domnului Hristos pe pământ. Dragostea pentru Adam și urmașii lui îl va determina pe Fiul lui Dumnezeu să se coboare până acolo încât să ia natura omenească și, în felul acesta, prin propria-i umilire, să înalțe pe toți cei care vor crede în el. O asemenea jertfă avea suficientă valoare ca să salveze întreaga lume, dar numai câțiva se vor folosi de mântuirea adusă lor printr-un sacrificiu așa de minunat. Cei mai mulți nu vor fi de acord cu condițiile ce li se cer pentru a fi părtași la măreața lui salvare. Ei vor prefera păcatul și călcarea legii lui Dumnezeu, mai degrabă decât pocăința, ascultarea și dependența prin credință de meritele jertfei oferite. Această jertfă avea o valoare infinită, putând să-l facă pe omul care se va folosi de ea mai scump decât aurul, chiar mai scump decât aurul de Ofir. Adam a fost purtat de-a lungul generațiilor și a văzut înmulțirea crimei, a vinei și a degradării, din cauză că omul va ceda înclinațiilor lui naturale puternice de a călca legea sfântă a lui Dumnezeu. A văzut blestemul lui Dumnezeu apăsând tot mai greu asupra rasei umane, asupra turmelor și asupra pământului, din cauza nelegiuirii neîntrerupte a omului. I s-a arătat că nedreptatea și violența vor spori în mod constant. Totuși, în tot acest val de nefericire și durere, întotdeauna vor fi câțiva care vor păstra cunoașterea de Dumnezeu și vor rămâne nepătați în mijlocul degenerării morale predominante. Adam a fost făcut să înțeleagă ce este păcatul. Călcarea legii. I s-a arătat că degenerarea morală, mentală și fizică va veni asupra omenirii ca rezultat al nelegiuirii până ce lumea se va umple cu orice fel de nenorocire. Zilele omului au fost scurtate din cauza propriului său păcat, care a constat în nesocotirea legii celei drepte a lui Dumnezeu. În cele din urmă, omenirea s-a degradat așa de mult, încât părea o rasă inferioară și aproape fără valoare. În general, nu era în stare să aprecieze taina calvarului, adevărurile mărețe și înalte ale ispășirii și planul de mântuire din cauza îngăduinței față de gândirea firească. Totuși, fără a ține seama de slăbiciunile oamenilor și de puterea lor scăzută mentală, morală și fizică, Domnul Hristos, credincios scopului pentru care a părăsit cerul, continuă să fie interesat de cei slabi, depreciați și degenerați și invită să-și ascundă în el slăbiciunea și marile lipsuri. Dacă vor veni la el, el va răspunde tuturor nevoilor lor. Jertfa pentru păcat. Când Adam a adus o jertfă pentru păcat, potrivit cu învățăturile speciale ale lui Dumnezeu, a fost pentru el cea mai dureroasă ceremonie. Mâna lui trebuia să se ridice pentru a lua viața pe care numai Dumnezeu o poate da și să aducă o jertfă pentru păcat. Pentru prima oară a fost marturul morții. În timp ce privea victima sângerândă, sfârcolindu-se în agonia morții și reprezentându-l pe Fiul lui Dumnezeu, trebuia să-l vadă prin credință pe acela care avea să moară ca jertfă pentru om. Această jertfă pentru păcat, stabilită de Dumnezeu, trebuia să-i amintească permanent lui Adam de vina sa și de recunoașterea cu pocăința a păcatului lui. Acest fapt de a lua viața i-a dat lui Adam o înțelegere mai profundă și mai clară a nelegiuirii sale, pe care nu putea ispăși nimic altceva decât moartea fiului scump al lui Dumnezeu. El a fost uimit de bunătatea infinită și iubirea fără seamăn care erau dispuse să plătească un astfel de preț pentru a-l salva pe vinovat. Când Adam ucidea victima nevinovată, i se părea că vărsa cu mâinile sale sângele Fiului lui Dumnezeu. Știa că, dacă ar fi rămas credincios lui Dumnezeu și legii lui sfinte, n-ar fi existat moarte pentru niciun animal sau om. Totuși, în jertfa pentru păcat, ce arăta către jertfa măreață și desăvârșită a Domnului Hristos, a apărut o stea de speranță spre a lumina viitorul întunecat și îngrozitor și a-l elibera de sub deznădejdea și ruina totală. La început, capul fiecarei familii era considerat conducătorul și preotul familiei. Mai târziu, când oamenii s-au înmulțit pe pământ, bărbați numiți de Dumnezeu au îndeplinit acest serviciu solemn al aducerii jertfelor pentru popor. În mintea păcătoșilor, sângele animalului jertfit trebuia să fie asociat cu sângele Fiului lui Dumnezeu. Moartea victimei avea să dovedească tuturor că plata păcatului este moartea. Prin actul jertfei, păcătosul își recunoștea vina și își manifesta credința privind înainte către sacrificiul măreț și desăvârșit al Domnului Hristos pe care le reprezenta victima. Fără ispășirea Fiului Său, Dumnezeu nu putea transmite omului binecuvântare sau salvare. Dumnezeu era gelos pentru onoarea legii sale. Călcarea ei a produs o despărțire înspăimântătoare între Dumnezeu și om. Lui Adam, în starea lui de nevinovăție, i s-a oferit comunicare directă, liberă și plăcută cu făcătorul lui. După nelegiuirea lui însă, Dumnezeu a comunicat cu omul prin Hristos și prin îngeri. Capitolul 6. Cain, Abel și jertfele lor. Cain și Abel, fiii lui Adam, aveau caractere foarte diferite. Abel se temea de Dumnezeu. Cain nutrea sentimente de răzvrătire și murmura împotriva lui Dumnezeu din cauza blestemului pronunțat împotriva lui Adam și din cauza că și pământul era blestemat datorită păcatului lui. Acești frați fuseseră învățați cu privire la măsurile luate pentru salvarea omenirii. Li se cerea să îndeplinească un sistem de ascultare umilă în care să-și dovedească reverența față de Dumnezeu, credința și dependența de Mântuitorul promis prin sacrificarea mieilor întâi născuți și aducerea lor ca o solemnă ardere de tot înaintea lui Dumnezeu. Această jertfă îi făcea să-și amintească mereu păcatul, precum și pe Mântuitorul care avea să vină și care trebuia să fie măreața jertfă pentru om. Cain și-a adus darul Domnului cu murmur și necredință în inimă cu privire la jertfa promisă. El nu era dispus să urmeze cu strictețe planul de ascultare, să-și procure un miel și să-l ofere împreună cu roadele pământului. A luat numai din roade și nu a ținut seama de cerința lui Dumnezeu. Domnul îi făcuse cunoscut lui Adam că, fără vărsare de sânge, nu poate exista iertarea păcatului. Cain nu a fost meticulos să aducă măcar cele mai bune roade. Abel și-a avertizat fratele să nu vină înaintea Domnului fără o jertfă de sânge. Cain, fiind cel mai mare, n-a vrut să-l asculte pe fratele lui. I-a disprețuit sfatul și și-a adus jertfa cu îndoială și murmur în ceea ce privește necesitatea ceremoniei, iar Dumnezeu nu i-a acceptat-o. Abel a adus din întâi născuți ai turmei și din grăsime, după cum poruncise Dumnezeu. Cu deplină încredere în Mesia care avea să vină și cu venerație smerită și-a oferit jertfa. Dumnezeu i-a respectat darul. O lumină a fulgerat din cer și a consumat jertfa lui Abel. Cain nu vede nicio manifestare ca dovadă a acceptării jertfei lui. Se mânie pe Domnul și pe fratele lui. Dumnezeu binevoiește să-i trimită un înger pentru a sta de vorbă cu el. Îngerul îl întreabă despre motivul mâniei lui și spune că, dacă face binele și urmează instrucțiunile date de Dumnezeu, el îl va accepta și va respecta jertfa. Dar, dacă nu se supune cu umilință, dacă nu-l va crede și nu-l va asculta, el nu-i poate accepta darul. Îngerul îi spune lui Cain că nu a fost nicio nedreptate sau părtinire din partea lui Dumnezeu, dar că nu i-a putut primi jertfa din cauza păcatului lui și a neascultării de porunca sa clară, și că, dacă va face binele, va fi primit de Dumnezeu, iar fratele lui va trebui să-l asculte și el va lua conducerea pentru că era cel mai mare. Însă, chiar și după ce a fost astfel instruit cu exactitate, Cain nu s-a pocăit. În loc să se condamne și să se deteste pe sine pentru necredința lui, el încă se plânge de nedreptatea și de părtinirea lui Dumnezeu. În gelozia și ura lui, devine dușmanul lui Abel și îl ocărăște. Abel îi arată cu blândețe fratelui său greșelile și faptul că răul este în el. Cain însă își urăște fratele din momentul în care Dumnezeu își manifestă dovezile acceptării față de acesta. Abel caută să-i potolească mânia, vorbindu-i despre mila arătată de Dumnezeu față de părinților, prin faptul că le-a salvat viața când ar fi putut să aducă pe dată moartea asupra lor. El îi spune lui Cain că Dumnezeu îi iubește, altfel nu l-ar fi dat pe fiul lui, sfânt și nevinovat, să sufere mânia pe care merita să o sufere omul pentru neascultarea lui. Începutul morții. În timp ce Abel justifică planul lui Dumnezeu, Cain se înfurie. Mânia lui crește și se aprinde împotriva lui Abel până când îl omoară. Dumnezeu îl întreabă pe Cain despre fratele lui, iar el rostește o minciună. Nu știu. Sunt eu păzitorul fratelui meu? Dumnezeu îl informează că îi cunoștea păcatul, îi cunoștea orice faptă, chiar și gândurile inimii, și îi spune: Sângele fratelui tău strigă din pământ la mine. Acum blestemat ești tu, izgonit din ogorul acesta, care și-a deschis gura ca să primească din mâna ta sângele fratelui tău. Când vei lucra pământul, nu ți va mai da bogăția lui. Pribeag și fugar vei fi pe pământ. La început, blestemul asupra pământului nu s-a simțit decât puțin, dar acum asupra lui apăsa un blestem dublu. Cain și Abel reprezintă cele două categorii, drepți și nedrepți, credincioși și necredincioși, care există de la căderea omului până la a doua venire a lui Hristos. Cain, care și-a omorât fratele, îi reprezintă pe cei răi care vor fi invidioși pe cei neprihăniți și îi vor urâ pentru că sunt mai buni decât ei. Vor fi geloși pe ei, îi vor persecuta și îi vor da la moarte din cauza că faptele bune ale acestora le condamnă calea lor păcătoasă. Viața lui Adam a fost plină de întristare, umilință și pocăință continuă. Pe măsură ce învăța pe copiii și nepoții lui frica de Domnul, și-a reproșat adesea cu amărăciune păcatul care adusese atâta nenorocire asupra urmașilor lui. Când a părăsit frumosul Eden, gândul că trebuie să moară l-a cutremurat cu groază. El vedea moartea ca pe o calamitate înfricoșătoare. Pentru prima dată a făcut cunoștință cu realitatea grozavă a morții în familia omenească prin chiar fiul său, Cain, care și-a ucis fratele. Plină de cea mai amară remușcare pentru propria nelegiuire, lipsit de fiul lui Abel și privind la Cain ca fiind ucigașul acestuia și cunoscând blestemul lui Dumnezeu asupra lui, inima lui Adam a fost copleșită de durere. Cu cea mai mare asprime și-a imputat prima fără de lege. El a implorat iertarea lui Dumnezeu prin jertfa făgăduită. A simțit profund mânia lui Dumnezeu pentru păcatul lui comis în paradis. Mai târziu, el a fost martorul corupției generale, care, în final, l-a provocat pe Dumnezeu să-i distrugă pe locuitorii pământului printr-un potop. Sentința de moarte pronunțată asupra lui de către Creator i-a părut teribilă la început. După ce a trăit câteva sute de ani însă, a văzut că Dumnezeu era drept și milos ca să pună capăt unei vieți nenorocite. Când Adam a fost martorul primelor semne de degradare ale naturii, în căderea frunzelor și în ofilirea florilor, a plâns mai mult decât își plâng oamenii de astăzi morții. Florile ce se ofileau nu reprezentau o pricină de durere prea adâncă, deoarece erau plăpânde și delicate. Dar faptul că pomii cei înalți, falnici și puternici, începeau să-și lepede frunzele și să se descompună, reprezenta înaintea lui dezintegrarea generală a frumoasei naturi pe care Dumnezeu o crease pentru fericirea omului. El le-a zugrăvit copiilor și nepoților lui, până la a noua generație, trăsăturile desăvârșite ale căminului său din Eden, precum și căderea lui cu rezultatele ei grozave și povara de durere adusă asupra lui de ruptura din familie ce dusese la moartea lui Abel. Le-a relatat suferințele prin care îl trecuse Dumnezeu ca să-l învețe necesitatea ascultării stricte de legea lui. Le-a declarat că păcatul, indiferent sub ce formă există, va fi pedepsit. I-a implorat să asculte de Dumnezeu, care îi va trata cu milă dacă îl vor iubi și se vor teme de el. Îngerii au stat de vorbă cu Adam după căderea lui și i-au spus despre planul de mântuire și despre faptul că neamul omenesc nu se afla dincolo de posibilitatea salvării. Deși între om și Dumnezeu se produse o despărțire îngrozitoare, totuși a fost prevăzută jertfa fiului său iubit, prin care oamenii să poată fi mântuiți. Dar singura lor speranță era într-o viață de pocăință umilă și de încredere în măsura luată. Toți cei care îl vor accepta în felul acesta pe Hristos, ca singurul lor mântuitor, vor fi din nou aduși în favoarea lui Dumnezeu prin meritele Fiului Său. Capitolul 7. Set și Enoch. Set avea un caracter ales și urma să ia locul lui Abel într-o trăire fără prihană. Totuși, el era un fiu al lui Adam, ca și Cain cel păcătos, și nu a moștenit din natura tatălui său mai multă bunătate firească decât fratele lui. El s-a născut în păcat, dar prin harul lui Dumnezeu, primind învățăturile date cu credincioșie de Adam, l-a onorat pe Dumnezeu făcând voia lui. S-a despărțit de urmașii corupției lui Cain și a lucrat așa cum ar fi făcut Abel dacă ar fi trăit, ca să întoarcă mintea oamenilor păcătoși la adorarea și ascultarea de Dumnezeu. Enoch a fost un om sfânt. El l-a slujit pe Dumnezeu cu toată inima. Văzând corupția familiei omenești, s-a despărțit de descendenții lui Cain, mustrându-i pentru marea lor stricăciune. Pe pământ existau și din aceia care îl cunoșteau pe Dumnezeu, se temeau de el și îi se închinau. Totuși, neprihănitul Enoch era atât de nefericit din cauza înmulțirii ticăloșiei celor lipsiți de evlavie, încât evita să se asocieze cu ei în fiecare zi, temându-se că ar putea fi afectat de necredința lor și astfel, în mintea lui, nu l-ar mai privi pe Dumnezeu cu acea sfântă venerație cuvenită în altului său caracter. Sufletul îi era tulburat când vedea zilnic cum ei călcau în picioare autoritatea lui Dumnezeu. A ales să stea separat de ei și își petrecea mare parte din timp în singurătate, în meditație și rugăciune. El aștepta înaintea Domnului, rugându-se să-i cunoască voința în mod desăvârșit spre a o împlini. Dumnezeu comunica cu Enoch prin îngerii lui și îi dădea învățături divine. El i-a făcut cunoscut că nu va suporta răzvrătirea omului la nesfârșit și că intenționa să distrugă rasa păcătoasă, aducând asupra pământului un potop. Grădina Edenului, curată și plăcută, din care au fost izgoniți primii noștri părinți, a rămas până când Dumnezeu și-a pus în gând să nimicească pământul prin potop. El o plantase și o binecuvântase în mod deosebit. În providența lui minunată, a retras-o de pe pământ și o va aduce înapoi împodobită mai frumos decât înainte de a fi fost luată. Dumnezeu și-a propus să păstreze o mostră a lucrării lui de creațiune desăvârșită, neafectată de blestemul cu care a lovit pământul. Domnul i-a desfășurat mai deplin lui Enoch planul de mântuire și, prin duhul profeției, l-a dus de-a lungul generațiilor ce aveau să trăiască după potop și a arătat marile evenimente legate de a doua venire a lui Hristos și de sfârșitul lumii. Enoch era tulburat cu privire la moarte. I se părea că cel neprihănit și cel rău vor merge împreună în țărână și acela le va fi sfârșitul. El nu putea să vadă clar viața celor drepți după mormânt. În viziune profetică, el a fost învățat cu privire la Fiul lui Dumnezeu, care avea să moară ca jertfă pentru om, și i s-a arătat venirea Domnului Hristos pe norii cerului, însoțit de oastea cerească, pentru a da viață neprihăniților morți și a-i elibera din mormintele lor. Enoch a mai văzut și starea coruptă a lumii în timpul când Hristos ar trebui să vină a doua oară. a văzut că va exista o generație lăudăroasă, obraznică și încăpățânată, aliniată în răzvrătire împotriva legii lui Dumnezeu, negându-L pe singurul Dumnezeu și pe Domnul nostru Iisus Hristos, nesocotindu-i sângele și disprețuindu-i ispășirea. El i-a văzut pe cei neprihăniți încununați cu slavă și cinste, în timp ce nelegiuiții erau despărțiți de prezența Domnului și nimiciți de foc. Enoch le-a repetat oamenilor cu credincioșie tot ce-i descoperise Dumnezeu prin spiritul profeției. Unii l-au crezut și s-au întors de la răutatea lor la frica și închinarea față de Dumnezeu. Înălțarea lui Enoch la cer. Enoch continua să se apropie de atmosfera cerului pe măsură ce se unea tot mai mult cu Dumnezeu. Pe față îi strălucea o lumină sfântă care rămânea asupra lui în timp ce învăța pe aceia care voiau să-i asculte cuvintele înțelepte. Înfățișarea lui cerească și demnă îi impresiona pe oameni și umplea de un sentiment de respect amestecat cu teamă și uimire. Domnul îl iubea pe Enoch pentru că acesta îl urma cu statornicie, ura nelegiuirea și căuta cu stăruință cunoștința cerească pentru a putea îndeplini în mod desăvârșit voia lui Dumnezeu. El tângea după o unire tot mai strânsă cu Domnul de care se temea, pe care îl venera și îl adora. Dumnezeu n-a vrut să permită ca Enoch să moară ca alți oameni, ci și-a trimis îngerii ca să-l ia la cer fără a vedea moartea. Enoch a fost luat dintre oameni în prezența celor neprihăniți și a celor răi. Aceia care îl iubeau s-au gândit că Dumnezeu s-ar putea să-l fi lăsat în vreunul din locurile lui retrase, dar după căutări stăruitoare, nefiind în stare să-l găsească, au raportat că nu mai era pentru că îl luase Dumnezeu. Prin luarea la cer a lui Enoch, un urmaș al lui Adam cel căzut, Dumnezeu ne învață o lecție de cea mai mare importanță, și anume că toți cei care se încred în jertfa făgăduită și ascultă cu credincioșie poruncile lui Dumnezeu, vor fi răsplătiți. Din nou vedem aici reprezentate două categorii care vor exista până la a doua venire a Domnului Hristos, cei drepți și cei nedrepți, cei credincioși și cei răzvrătiți. Dumnezeu își va aduce aminte de cei drepți care se tem de El. Îi va respecta și îi va onora în contul Fiului Său prea iubit și le va da viața veșnică. Dar pe cei nelegiuiți care i-au călcat în picioare autoritatea, îi va înlătura și îi va distruge de pe pământ și vor fi ca și când n-ar fi existat. După căderea lui Adam dintr-o stare de fericire desăvârșită, într-o stare de nenorocire și păcat, exista pericolul ca omul să se descurajeze și să întrebe: ce am câștigat dacă am păzit poruncile lui și am umblat triști înaintea Domnului? Când un blestem greu apasă asupra neamului omenesc și moartea este partea noastră a tuturor. Învățăturile date lui Adam însă, repetate de Set și exemplificate pe deplin de Enoch, au risipit întunericul și tristețea și au dat speranță omului că, așa după cum prin Adam a venit moartea, prin Iisus, Mântuitorul făgăduit, vor veni viața și nemurirea. În cazul lui Enoch, credincioșii deznădăjduiți erau învățați că, deși trăiau în mijlocul unui popor corupt și păcătos, aflat în răzvrătire deschisă și nerușinată împotriva Creatorului, totuși, dacă voiau să-L asculte și să aibă credință în Salvatorul promis, puteau să trăiască în neprihănire, ca și credinciosul Enoch, să fie primiți de Dumnezeu și înălțați în cele din urmă la tronul Său ceresc. Enoch, despărțit de lume și petrecând mult timp în rugăciune și în comuniune cu Dumnezeu, reprezintă poporul Său credincios din ultimele zile. Nelegiuirea va predomina pe pământ într-o proporție înfricoșătoare. Oamenii își vor urma pornirea inimilor stricate, își vor continua filozofia înșelătoare și se vor răzvrăti împotriva autorității cerului. Poporul lui Dumnezeu se va despărți de practicile nedrepte ale celor din jur și va căuta puritatea gândirii și supunerea sfântă față de voia lui, până când chipul său divin se va reflecta în el. Ca și Enoch, el va fi pregătit pentru înălțarea la cer. În timp ce se străduiește să învețe și să avertizeze lumea, el nu se va conforma spiritului și obiceiurilor necredincioșilor, ci le va condamna printr-o conversație sfântă și un exemplu evlavios. Înălțarea la cer a lui Enoch, chiar înainte de distrugerea lumii prin potop, reprezintă înălțarea tuturor drepților vii de pe pământ înainte de distrugerea prin foc. Sfinții vor fi slăviți în prezența acelora care i-au urât pentru ascultarea lor credincioasă de poruncile drepte ale lui Dumnezeu. Capitolul 8. Potopul. Urmașii lui Set erau numiți fiii lui Dumnezeu, iar urmașii lui Cain, fiii oamenilor. Pe măsură ce fiii lui Dumnezeu s-au amestecat cu fiii oamenilor, au devenit corupți. S-au înrudit cu ei prin căsătorie și, din cauza influenței soțiilor lor, și-au pierdut caracterul lor deosebit și sfânt și s-au unit cu fiii lui Cain în idolatria acestora. Mulți au aruncat la o parte frica de Dumnezeu și i-au nesocotit poruncile. Existau câțiva însă care făceau binele, se temeau de creatorul lor și îl onorau. Noe și familia lor erau printre acești câțiva neprihăniți. Răutatea omului era așa de mare și a crescut într-o asemenea măsură înspăimântătoare, încât i-a părut rău lui Dumnezeu că a făcut om pe pământ. El a văzut că răutatea omului era mare și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate numai spre rău. Cu mai mult de 100 de ani înainte de potop, Dumnezeu a trimis un înger la credinciosul Noe ca să-l avertizeze că nu va mai avea milă de omenirea stricată. El nu voia însă ca oamenii să nu-i cunoască planul. Avea să-l instruiască pe Noe și să-l facă un predicator credincios, ca să avertizeze lumea de distrugerea ce avea să vină, pentru ca locuitorii pământului să fie lăsați fără scuză. Noe trebuia să le predice oamenilor și să pregătească o arcă, după cum îl va conduce Dumnezeu, pentru salvarea lui și a familiei. El nu avea numai să predice, ci exemplul lui în construirea corăbiei avea să-i convingă pe toți că el credea ceea ce predica. Noe și familia lui nu erau singurii care se temeau și ascultau de Dumnezeu. Dar Noe era cel mai sfânt și mai evlavios dintre toți de pe pământ, iar Dumnezeu i-a păstrat viața ca să împlinească voia lui prin construirea corăbiei și prin avertizarea lumii despre osânda ce urma. Metusala, bunicul lui Noe, a trăit până în anul potopului și mai erau și alții care au crezut predicarea lui Noe și l-au ajutat la construirea corăbiei, dar care au murit înainte de a veni apele pe pământ. Noe a condamnat lumea prin predicarea și prin exemplul lui în construirea corăbiei. Dumnezeu le-a dat tuturor celor ce alegeau ocazia de a se pocăi și a se întoarce la el. Dar ei nu au crezut predicarea lui Noe. I-au sfidat avertizările și au ridiculizat construirea pe uscat a acelui vas imens. Eforturile lui Noe de a-i reforma pe semenii săi nu au avut succes. Mai bine de 100 de ani însă, el a perseverat în străduințele sale de a-i întoarce pe oameni la pocăință și la Dumnezeu. Fiecare lovitură dată la construirea corăbiei era un mesaj adresat oamenilor. Noe dirija lucrările, predica și lucra, în timp ce oamenii, cuprinși de uimire, îl priveau ca pe un fanatic. Construirea corăbiei. Dumnezeu i-a dat lui Noe dimensiunile exacte ale corăbiei, instrucțiuni clare și toate detaliile cu privire la construirea ei. Din multe puncte de vedere, arca n-a fost construită ca un vas, ci a fost pregătită ca o casă, având partea de jos ca unui vapor pentru a putea pluti pe apă. Nu existau ferestre în pereții laterali ai corăbiei, ci deasupra, pe unde venea lumina. Avea 3 etaje și o ușă într-o parte. Diferitele compartimente pregătite pentru a primi animale erau făcute în așa fel încât Toate primeau lumină prin fereastra de deasupra. Arca a fost făcută din lemn de chiparos sau gofer, care nu se deteriorează timp de sute de ani. Era o construcție foarte rezistentă, pe care n-ar fi putut-o inventa înțelepciunea niciunui om. Dumnezeu a fost proiectantul, iar Noe, meșterul său constructor. După ce Noe a făcut tot ce i-a stat în putere ca să lucreze corect fiecare parte, era imposibil ca arca să poată rezista la furtuna pe care Dumnezeu, în mânia lui aprinsă, avea să o aducă pe pământ. Lucrarea de finisare a construcției a fost un proces lent. Fiecare bucată de lemn a fost potrivită exact și fiecare îmbinare acoperită cu smoală. S-a făcut tot ce a stat în puterea omului pentru ca lucrarea să fie desăvârșită. Totuși, după toate acestea, numai Dumnezeu, prin puterea lui miraculoasă, putea să o păzească de valurile furioase și puternice. La început, se părea că mulți au primit avertizarea lui Noe, dar ei nu s-au întors pe deplin la Dumnezeu cu pocăința adevărată. Le-a fost dat un timp înainte de a veni potopul, în care aveau să fie puși la probă și încercați. Ei au căzut la test. Degradarea ce predomina i-a biruit și, până la urmă, s-au unit cu cei corupți în a-și bate joc și a vorbi disprețuitor despre credinciosul Noe. N-au vrut să-și părăsească păcatele, ci au continuat în poligamie și în îngăduirea poftelor lor stricate. Timpul lor de probă se apropia de încheiere. Locuitorii necredincioși și sfidători ai lumii aveau să primească un semn deosebit al puterii lui Dumnezeu. Noe a urmat cu exactitate instrucțiunile pe care i le dăduse Dumnezeu. Corabia a fost terminată în tocmai cum poruncise el. Noe pusese în magazie cantități imense de hrană pentru oameni și pentru animale. După ce toate acestea au fost îndeplinite, Dumnezeu i-a poruncit credinciosului Noe: intră în corabie tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea mea. Animalele intră în corabie. Au fost trimiși îngeri ca să adune din păduri și din câmpii animalele pe care le crease Dumnezeu. Îngerii mergeau înaintea lor, iar ele veneau în urmă două câte două, mascul și femelă, iar din cele curate câte șapte perechi. Aceste animale, de la cele mai feroce până la cele mai blânde și nedăunătoare, intrau în corabie într-un marș pașnic și solemn. Cerul părea întunecat de păsări de toate felurile. Zburau spre corabie două câte două, mascul și femelă, iar din păsările curate câte șapte. Oamenii priveau cu uimire, unii cu teamă, dar ajunseseră atât de împietriți de răzvrătire încât acest remarcabil semn al puterii lui Dumnezeu a avut doar o influență trecătoare asupra lor. Timp de șapte zile au intrat animalele în corabie, iar Noe le aranja în locurile pregătite pentru ele. Pe când omenirea osândită privea soarele strălucind în slava lui și pământul îmbrăcat în frumusețea sa aproape edenică, și-a alungat, prin distracții zgomotoase, temerile ce apăruseră. Prin faptele lor de violență, păreau să invite asupra lor pedeapsa mâniei deja aprinse a lui Dumnezeu. Totul era acum gata pentru închiderea corăbiei, lucru ce nu putea fi făcut de Noe din interior. Mulțimea batjocoritoare a văzut un înger coborând din cer, îmbrăcat într-o strălucire ca a fulgerului. El a închis ușa masivă și și-a luat din nou zborul spre cer. Familia lui Noe a stat în corabie șapte zile înainte ca ploaia să cadă pe pământ. În acest timp, s-au pregătit pentru lunga lor ședere în timpul cât apele aveau să acopere pământul. Acestea au fost zile de manifestări hulitoare din partea mulțimii necredincioșilor. Ei credeau că, dacă profeția lui Noe nu s-a împlinit îndată după intrarea lui în arcă, atunci el fusese înșelat și lumea nu putea fi distrusă prin potop. Înainte de aceasta, nu existase ploaie pe pământ. Dumnezeu făcea ca o ceață să se ridice de pe ape și să cadă ca roa în timpul nopții, reînviorând vegetația și făcând-o să înflorească. Cu toate că au văzut manifestarea solemnă a puterii lui Dumnezeu prin felul neobișnuit în care animalele au ieșit din păduri și din câmpii și au intrat în corabie, și prin faptul că Îngerul lui Dumnezeu, îmbrăcat în strălucire și maestuozitate înspăimântătoare, a coborât din cer și a închis ușa, totuși ei și-au împietrit inimile, continuând să benchetuiască și să facă glume pe seama manifestărilor remarcabile ale puterii divine. Izbucnirea furtunii. În ziua a opta însă, cerurile s-au întunecat. Zgomotul tunetelor și lumina strălucitoare a fulgerelor a început să-i îngrozească pe oameni și pe animale. Ploaia cădea din norii de deasupra lor. Niciodată nu mai văzuseră așa ceva și curajul a început să le slăbească de spaimă. Animalele umbrau de colo-colo în cea mai sălbatică teroare, iar glasurile lor discordante păreau să-și plângă propriul destin și pe acela al oamenilor. Violența furtunii a crescut până când apele păreau să curgă din cer ca niște cascade. Malurile râurilor s-au prăbușit, iar apele s-au revărsat peste câmpii. S-au deschis și izvoarele adâncului celui mare. Jeturi de apă țâșneau din pământ cu o forță de nedescris, aruncând la sute de metri în aer stânci masive, care apoi, în căderea lor, se îngropau adânc în pământ. Pentru prima oară, priveau oamenii distrugerea lucrării mâinilor lor. Clădirile lor splendide, grădinile și livezile frumos amenajate unde își așezaseră idolii, erau nimicite de fulgere din cer. Ruinele lor erau răspândite pretutindeni. În livezi, ei își înălțaseră altare închinate idolilor lor pe care aduceau jertfe omenești. Dumnezeu le detesta și în mânia lui le-a dărâmat în fața lor, iar ei au fost făcuți să tremure înaintea viului Dumnezeu, creatorul cerului și al pământului, și au fost făcuți să știe că distrugerea le-au adus-o urâciunile și îngrozitoarele lor jertfe idolatre. Violența furtunii creștea și lupta fenomenelor naturii se amesteca cu vaietele oamenilor care disprețuiseră autoritatea lui Dumnezeu. Copaci, clădiri și stânci erau aruncate în toate direcțiile. Groaza oamenilor și animalelor nu putea fi descrisă. Însuși Satana, care era constrâns să fie în mijlocul elementelor dezlănțuite, se temea pentru propria existență. El se bucurase să conducă un neam atât de puternic și dorise ca ei să trăiască practicându-și urăciunile și răzvrătindu-se și mai mult împotriva Dumnezeului cerului. Satana rostea blesteme la adresa lui Dumnezeu, acuzându-l de nedreptate și cruzime. Mulți oameni, ca și Satana, îl huleau pe Dumnezeu și, dacă și-ar fi putut duce până la capăt răzvrătirea, l-ar fi doborât de pe tronul său de dreptate. În timp ce mulți îl blestemau și îl huleau pe creatorul lor, alții, înnebuniți de spaimă, își întindeau mâinile spre corabie, implorând să fie primiți în ea. Acest lucru însă era imposibil. Dumnezeu închisese ușa, singura intrare, iar noi a rămas înăuntru și nelegiuiții afară. Numai El putea deschide ușa. Ei erau constrânși să recunoască existența unui Dumnezeu viu, mai puternic decât omul, pe care îl sfidaseră și îl huliseră. Îl chemau stăruitor, dar urechea lui nu era deschisă la strigătul lor. În disperarea lor, unii au căutat să pătrundă cu forța în corabie, dar acea construcție solidă a rezistat la toate eforturile lor. Unii s-au agățat de ea până când au fost luați de talazurile înfuriate sau au fost smulși de pietre și pomi ce erau aruncați în toate părțile. Cei care disprețuiseră avertizarea lui Noe și îl batjocoriseră pe acel credincios predicator al neprihănirii s-au pocăit prea târziu de necredința lor. Corabia era foarte clătinată și zguduită. Animalele dinăuntru își exprimau spaima grozavă prin tot felul de zgomote. Totuși, în mijlocul tuturor elementelor descătușate, al valurilor și al pietrelor și copacilor aruncați, corabia plutea în siguranță. Îngeri care excelau în tărie o călăuzeau și o păzeau de rău. Păzirea ei în fiecare clipă din cele 40 de zile și nopți, în timpul acelei furtuni îngrozitoare, a fost o minune a celui atotputernic. Animalele expuse intemperiilor alergau la oameni, alegând prezența lor ca și când ar fi așteptat ajutor de la ei. Unii s-au legat pe sine și pe copiilor de aceste animale puternice, știind că ele vor lupta pentru viață și se vor cățăra pe locurile cele mai înalte ca să scape de apele în creștere. Furtuna nu și-a domolit furia, iar apele creșteau mai repede decât la început. Unii s-au agățat de copacii falnici de pe cele mai mari înălțimi, dar aceștia erau smulși din rădăcini și purtați cu violență prin aer, ca și când ar fi fost azvârliți cu mânie, împreună cu pietre și pământ, în valurile umflate și clocotitoare. Ființe omenești și animale luptau să-și păstreze poziția pe cele mai mari înălțimi până când toți au fost aruncați împreună în apele înspumate, care aproape ajungeau la locurile cele mai înalte. Până la urmă, apa a ajuns și la aceste locuri, iar oamenii și animalele deopotrivă au pierit în potop. Noe și familia lui urmăreau cu nerăbdare scăderea apelor și doreau să se întoarcă pe pământ. Noe a trimis un corb care a plecat și s-a întors, dar nu i-a adus informația dorită. A trimis apoi un porumbel, care, neavând unde să se odihnească, s-a întors la corabie. După 7 zile, porumbelul a fost trimis din nou, iar când au văzut frunza de măslin în ciocul lui, familia celor 8, care fuseseră închiși în arcă atât de mult timp, s-a bucurat foarte mult. Din nou un înger a coborât și a deschis ușa corăbiei. Noe putea să ia capacul de deasupra, dar nu putea deschide ușa pe care o închisese Dumnezeu. Dumnezeu i-a vorbit prin îngerul care a deschis-o și a invitat familia să iasă și să scoată afară cu ei toate făpturile vii. Jertfa lui Noe și făgăduința lui Dumnezeu. Noe nu l-a uitat pe Dumnezeu, care îi ocrotise cu atâta îndurare. Imediat a înălțat un altar, a luat din toate animalele curate și din toate păsările curate și a adus arder de tot arătându-și credința în Hristos, marea jertfă, și manifestându-și recunoștința față de Dumnezeu pentru ocrotirea lor minunată. Jertfa lui Noe s-a înălțat înaintea Domnului ca un miros plăcut. El a primit-o și l-a binecuvântat pe Noe și familia lui. Aici este o lecție pentru toți aceia care trăiesc pe pământ. Pentru fiecare manifestare a îndurării și iubirii lui Dumnezeu față de ei, ar trebui, înainte de toate, să-i ofere mulțumiri pline de recunoștință și închinare umilă. Ca omul să nu fie cumva înspăimântat de nori și de căderea ploilor și să nu trăiască mereu cu groază, temându-se de un alt potop, Dumnezeu a încurajat binevoitor familia lui Noe printr-o făgăduință. Fac un legământ cu voi, că nicio făptură nu va mai fi nimicită de apele potopului și nu va mai veni potop ca să pustiască pământul. Și Dumnezeu a zis, iată semnul pe care îl fac între mine și voi și toate viețuitoarele care sunt cu voi, pentru toate neamurile de oameni în veci. Curcubeul meu pe care l-am așezat în nor va sluji ca semn al legământului dintre mine și pământ. Când voi strânge nor deasupra pământului, curcubeul se va arăta în nor. Curcubeul va fi în nor și eu mă voi uita la el ca să-mi aduc aminte de legământul cel veșnic dintre Dumnezeu și viețuitoarele de orice trup de pe pământ. Câtă bunăvoință din partea lui Dumnezeu! Câtă îndurare pentru omul greșit ca să așeze în nori frumosul curcubeu multicolor, o dovadă a legământului atotputernicului Dumnezeu cu omul. Acest curcubeu avea să arate tuturor generațiilor faptul că Dumnezeu i-a nimicit pe locuitorii pământului prin potop din cauza marilor răutăți. Planul lui era ca atunci când copiii generațiilor următoare aveau să vadă curcubeul în nor și să întrebe despre motivul acestui arc superb îmbrățișând cerul, părinții să le poată explica distrugerea lumii vechi prin potop, din cauza că oamenii s-au dedat la tot felul de nelegiuiri, iar mâinile celui preanalt au îndoit curcubeul și l-au așezat în nori, ca o dovadă că el nu va mai aduce niciodată un potop de ape pe pământ. Acest simbol din nor trebuie să le întărească tuturor încrederea în Dumnezeu, căci el este o dovadă a milei și bunătății divine față de om. Deși Dumnezeu a fost provocat să distrugă pământul prin potop, totuși, mila lui încă mai înconjoară pământul. El spune că atunci când se va uita la curcubeu, își va aduce aminte. Nu trebuie să înțelegem că el uită vreodată, ci el vorbește în limbajul omului, pentru ca acesta să-l poată înțelege mai bine. Capitolul 9. Turnul Babel. Unii din descendenții lui Noe au început curând să apostazieze. O parte a urmat exemplul lui Noe și a ascultat de poruncile lui Dumnezeu. Alții erau necredincioși și răzvrătiți, și nu toți aceștia credeau la fel cu privire la potop. Unii nu credeau în existența lui Dumnezeu, iar în mintea lor considerau că potopul a avut cauze naturale. Alții credeau că Dumnezeu există și că a distrus lumea antediluviană prin potop. Simțămintele lor, ca și ale lui Cain, se răzvrăteau împotriva lui Dumnezeu pentru că îi nimicise pe oameni de pe pământ și blestemase pământul pentru a treia oară prin potop. Cei care erau dușmanii lui Dumnezeu se simțeau zilnic mustrați de comportarea neprihănită și de viața evlavioasă a celor care îl iubeau, îl ascultau și îl preamăreau. Necredincioșii s-au consultat între ei și au căzut de acord să se despartă de cei credincioși, a căror viață dreaptă era o mustrare continuă a căilor lor rele. Au călătorit la depărtare de ei și au ales o câmpie întinsă unde să locuiască. Și-au construit o cetate și au conceput ideea de a construi un turn înalt până la nori, ca să locuiască împreună în cetate și în turn și să nu mai fie risipiți. Ei s-au gândit că se vor asigura în cazul unui alt potop, căci își vor construi turnul cu mult mai înalt decât nivelul atins de apă în timpul potopului și lumea întreagă îi va onora, iar ei vor fi ca niște dumnezei și vor stăpâni peste oameni. Acest turn era planificat să-i preamărească pe constructori și să abată atenția altor locuitori ai pământului de la Dumnezeu pentru a se uni cu ei în idolatrie. Oamenii locuiau deja în turn chiar înainte de a se termina construcția. Camere mobilate și decorate splendid erau închinate idolilor lor. Aceia care nu credeau în Dumnezeu își închipuiau că, dacă turnul va ajunge până la nori, vor putea descoperi cauzele potopului. S-au înălțat pe ei înșiși împotriva lui Dumnezeu, dar el nu le-a îngăduit să-și termine lucrarea. Turnul era construit până la o mare înălțime, când Domnul a trimis doi îngeri ca să le încurce lucrul. Când sus era nevoie de material pentru lucru, oameni special desemnați trimiteau vorbă din unul în altul până jos. Când cererea era transmisă în felul acesta, îngerii le-au încurcat limba, iar oamenii de jos le-au trimis materiale ce nu fusese cerute. A urca materialul până la muncitorii din vârful turnului era un proces laborios. Când aceștia descopereau că nu era ceea ce doriseră, erau dezamăgiți și furioși și îi certau pe cei pe care îi credeau vinovați. În aceste condiții, nu mai era armonie în lucrul lor. Supărați unii pe alții și nefiind în stare să-și explice neînțelegerile și cuvintele ciudate dintre ei, și-au părăsit lucrul, s-au despărțit și s-au răspândit pe tot pământul. Până atunci, oamenii vorbiseră o singură limbă. Un fulger din cer, ca semn al mâniei lui Dumnezeu, a zdrobit vârful turnului și l-a trântit la pământ. În felul acesta, Dumnezeu a vrut să-i arate omului răzvrătit că El este suprem. Capitolul 10. Avram și sămânța făgăduită. Domnul l-a ales pe Avram ca să ducă la îndeplinire voia lui. El a fost condus să-și părăsească națiunea idolatră și să se despartă de rudele lui. Domnul s-a descoperit lui Avram în tinerețe, i-a dat pricepere și l-a păzit de idolatrie. El plănuia să-l facă un exemplu de credință și adevărată consacrare pentru poporul său, care avea să locuiască după aceea pe pământ. Caracterul lui se remarca prin integritate, generozitate și ospitalitate. El impunea respect ca un prinț puternic între oameni. Reverența și dragostea lui pentru Dumnezeu, precum și ascultarea strictă de voința sa, i-au câștigat respectul slujitorilor și al vecinilor. Exemplul lui de evlavie și viața lui neprihănită, împreună cu învățăturile date cu credincioșie slujitorilor și familiei, i-au condus să se teamă, să-l iubească și să-l venereze pe Dumnezeul lui Avram. Domnul s-a arătat lui Avram și i-a promis că sămânța lui va fi numeroasă ca stelele cerului. I-a mai făcut cunoscut, prin simbolul marelui întuneric îngrozitor ce a venit asupra lui, lunga perioadă de sclavie în Egipt a urmașilor lui. La început, Dumnezeu i-a dat lui Avram o singură soție, arătându-și în felul acesta rânduielile. El nu a planificat niciodată ca omul să aibă mai multe soții. Lameh a fost primul care s-a depărtat în această privință de ordinea înțeleaptă a lui Dumnezeu. El a avut două soții, ceea ce a creat discordie în familie. Invidia și gelozia celor două l-au făcut pe Lameh nefericit. Când oamenii au început să se înmulțească pe pământ și li s-au născut fiice, și-au luat soții din toate acelea pe care și le-au ales. Acesta a fost unul din marile păcate ale locuitorilor lumii vechi, care a adus mânia lui Dumnezeu asupra lor. Acest obicei era practicat după potop și devenise atât de obișnuit încât chiar oameni drepți au adoptat această practică, luându-și mai multe soții. În felul acesta, ei au devenit corupți și s-au depărtat în această privință de rânduiala lui Dumnezeu. Domnul a spus despre Noe și familia lui care a fost salvată în corabie: căci te-am văzut fără prihană înaintea mea în neamul acesta de oameni. Geneza 7, versetul 1. Noe avea o singură soție, iar disciplina familiei lor unite a fost binecuvântată de Dumnezeu. Deoarece fiii lui Noe erau fără prihană, ei au fost ocrotiți în arcă împreună cu tatăl lor neprihănit. De la bun început nu a aprobat Dumnezeu poligamia. Este contrară voinței lui. Știa că ea va distruge fericirea omului. Pacea lui Avram a fost în mare măsură afectată prin căsătoria lui nefericită cu Agar. Ezitare față de făgăduințele lui Dumnezeu. Domnul i-a spus lui Avram după despărțirea acestuia de Lot: ridică-ți ochii și din locul în care ești, privește spre miază noapte și spre miază zi, spre răsărit și spre apus, căci toată țara pe care o vezi, ți-o voi da ție și seminței tale în veac. Îți voi face sămânța ca pulberea pământului de mare, așa că dacă poate cineva număra pulberea pământului, și sămânța ta va putea să fie numărată. Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie și a zis: Avrame, nu te teme, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Și Avram a zis: iată că nu mi-ai dat sămânță și slujitorul născut în casa mea este moștenitorul meu. Cum Avram nu avea niciun fiu, la început se gândea că servitorul lui credincios, Eliezer, prin adoptare îi va deveni fiu și moștenitor. Dumnezeu însă i-a spus lui Avram că nu servitorul lui îi va fi fiu și moștenitor, ci că el va avea într-adevăr un fiu. Și după ce l-a dus afară, i-a zis: uită-te pe cer și numără stelele, dacă poți să le numeri. Și i-a zis: așa va fi sămânța ta. Dacă Avram și Sara ar fi așteptat cu încredere împlinirea făgăduinței că vor avea un fiu, multă nefericire ar fi fost evitată. Ei au crezut că va fi chiar așa cum promisese Dumnezeu, dar n-au putut crede că Sara, la vârsta ei înaintată, va avea un fiu. Ea a sugerat un plan prin care credea că putea fi împlinită făgăduința lui Dumnezeu. L-a rugat pe Avram să o ia pe Agar de soție. Aici le-au lipsit amândurora credința și încrederea desăvârșită în puterea lui Dumnezeu. Prin faptul că a ascultat de glasul Sarei și a luat-o pe Agar de soție, Avram nu a reușit să treacă testul credinței lui în puterea nelimitată a lui Dumnezeu și a adus multă nefericire asupra lor. Domnul intenționa să demonstreze credința neclintită și bizuirea lui Avram pe făgăduințele pe care i le făcuse. Semeția Agarei. Agar era mândră și lăudăroasă și se purta cu aroganță față de Sara. Se măgulea că avea să fie mama unei mari națiuni din Avram, așa cum promisese Dumnezeu. Sara era nemulțumită de purtarea Agarei și îl învinuia pe Avram pentru faptul că lucrurile mergeau rău, iar el era obligat să asculte toate acestea. Avram este mâhnit și îi spune Sarei că Agar este slujitoarea ei și că ea poate avea stăpânirea asupra ei, dar refuză să o gonească pentru că avea să fie mama copilului său, prin care credea că se va împlini făgăduința. Îi spune Sarei că n-ar fi luat-o pe Agar de soție dacă nu i-ar fi cerut-o în mod special chiar Sara. Avram era silit să asculte și plângerile Agarei cu privire la abuzul Sarei. Era încurcat. Dacă încerca să corecteze răul făcut Agarei, mărea gelozia și nefericirea Sarei, prima și mult iubita lui soție. Agar fuge din fața Sarei. Un înger al lui Dumnezeu o întâlnește, o mângâie și în același timp o mustră pentru purtarea ei trufașă, spunându-i să se întoarcă la stăpâna ei și să se supună sub mâna acesteia. După nașterea lui Ismael, Domnul însuși i s-a arătat din nou lui Avram și i-a spus: "Voi pune legământul meu între mine și tine și sămânța ta după tine din neam în neam. Acesta este un legământ veșnic." Domnul repetă iarăși, prin îngerul său, făgăduința de a da un fiu Sarei, ca ea să fie astfel mama multor neamuri. Avram încă nu înțelegea făgăduința lui Dumnezeu. Gândul i-a zburat imediat la Ismael, ca și cum prin el avea să vină multele națiuni promise, și, în dragostea față de fiul lui, a exclamat: "Să trăiască Ismael înaintea ta!" Făgăduința este repetată lui Avram și mai deslușit: "Cu adevărat, nevastă-ta Sara îți va naște un fiu și îi vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el, ca un legământ veșnic pentru sămânța lui după el." Îngerii sunt trimiși a doua oară la Avram în drumul lor spre a distruge Sodoma și îi repetă și mai lămurit făgăduința că Sara va naște un fiu. Fiul făgăduit. După nașterea lui Isaac, marea bucurie manifestată de Avram și Sara a făcut-o foarte geloasă pe Agar. Ismael fusese învățat de mama lui că avea să fie binecuvântat în mod special de Dumnezeu ca fiu al lui Avram și că va moșteni tot ce-i fusese făgăduit acestuia. Ismael împărtășea simțămintele mamei lui și era mânios din cauza bucuriei manifestate la nașterea lui Isaac. L-a disprețuit pe Isaac, deoarece credea că era preferat în locul lui. Sara a văzut atitudinea lui Ismael față de fiul ei și a fost foarte mișcată. I-a relatat lui Avram purtarea nerespectuoasă a lui Ismael față de ea și de fiul ei Isaac și i-a spus: "Izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei, căci fiul roabei acesteia nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac." Avram a fost foarte mâhnit. Ismael era fiul lui pe care îl iubea. Cum putea să-l izgonească? În dezorientarea lui s-a rugat lui Dumnezeu, căci nu știa ce cale să apuce. Domnul i-a spus lui Avram, prin îngerii săi, să asculte cererea Sarei, soția lui, și să nu lase ca afecțiunea față de fiul lui sau față de Agar să-l împiedice să fie de acord cu dorințele ei. Aceasta era singura cale pe care o putea urma pentru a restabili armonia și fericirea în familia lui. Avram a primit de la înger făgăduința încurajatoare că Ismael, deși despărțit de casa tatălui lui, nu va muri și nici nu va fi părăsit de Dumnezeu, și că va fi ocrotit pentru că era fiul lui Avram. Dumnezeu a promis să facă și din Ismael o mare națiune. Avram avea o fire nobilă și binevoitoare, care s-a manifestat în rugămințile lui stăruitoare pentru oamenii din Sodoma. Spiritul lui puternic a suferit mult. A fost copleșit de întristare, iar sentimentele paterne i-au fost profund mișcate când a izgonit-o pe Agar și pe fiul lui Ismael să pribegească străini într-o țară străină. Dacă Dumnezeu ar fi aprobat poligamia, nu l-ar fi instruit astfel pe Avram să izgonească pe Agar și pe fiul ei. Prin aceasta, a vrut să învețe pe toți o lecție, că drepturile și fericirea relației de căsătorie trebuie întotdeauna respectate și păzite chiar cu un mare preț. Sara a fost prima și singura soție adevărată a lui Avram. Ea avea toate drepturile de soție și de mamă pe care nimeni alta nu le putea avea în familia lor. Ea își stima soțul, numindu-l domn, dar era geloasă ca afecțiunea lui să nu fie împărțită între ea și Agar. Dumnezeu nu a mustrat-o pe Sara pentru calea pe care a luat-o. Avram a fost mustrat de îngeri pentru neîncrederea în puterea lui Dumnezeu, care îl făcuse să o ia pe Agar de soție și să creadă că prin ea se va împlini făgăduința. Testul suprem al credinței. Dumnezeu a văzut din nou potrivit să probeze credința lui Avram prin încercarea cea mai înfricoșătoare. Dacă ar fi îndurat prima probă și ar fi așteptat cu răbdare ca făgăduința să se împlinească prin Sara și n-ar fi luat-o pe Agar de soție, n-ar fi fost supus la proba cea mai minuțioasă la care a fost supus omul vreodată. Domnul i-a poruncit lui Avram: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac. Du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo, pe un munte pe care ți-l voi spune. Avram nu a fost neîncrezător în Dumnezeu și nu a ezitat, ci dimineața de vreme a luat doi slujitori, pe Isaac și lemnele pentru arderea de tot, și a plecat înspre locul despre care îi spusese Dumnezeu. El nu i-a dezvăluit Sarei adevăratul scop al călătoriei lui, știind că dragostea ei pentru Isaac ar determina-o să nu se încreadă în Domnul și să-l rețină pe fiul ei. Avram nu a lăsat ca sentimentele părintești să-l controleze și să-l facă să se răzvrătească împotriva lui Dumnezeu. Porunca Domnului era planificată să-i agite adâncimile sufletului: ia-l pe fiul tău! Apoi, ca pentru a încerca inima și mai profund, a adăugat: pe singurul tău fiu pe care îl iubești, pe Isaac, adică pe singurul fiu al făgăduinței, și adu-l ardere de tot. Acest tată a călătorit 3 zile cu fiul lui, având timp suficient să se gândească și să se îndoiască de Dumnezeu dacă ar fi fost înclinat să o facă. Dar el nu s-a îndoit de Dumnezeu. El nu se gândea că de acum făgăduința se va împlini prin Ismael, deoarece Dumnezeu i-a spus clar că va fi împlinită prin Isaac. Avram a crezut că Isaac era fiul făgăduinței. El a mai crezut că Dumnezeu voia chiar ceea ce spusese când i-a poruncit să meargă și să-l aducă ardere de tot. Nu a ezitat în fața făgăduinței, ci a crezut că Dumnezeu, care, în providența lui, îi dăduse Sarei un fiu la vârsta ei înaintată și care îi ceruse lui Avram să ia viața acelui fiu, putea și să-i redea viața și să-l scoale pe Isaac din morți. Avram i-a lăsat pe slujitori pe cale și a propus să meargă singur cu fiul lui ca să se închine la o oarecare depărtare de ei. N-a vrut să le permită slujitorilor să-i însoțească, pentru ca nu cumva dragostea lor pentru Isaac să-i determine să-l împiedice pe Avram să împlinească porunca lui Dumnezeu. A luat lemnele din mâinile slujitorilor și le-a pus pe umerii fiului. A mai luat focul și cuțitul. Era pregătit să execute misiunea grozavă dată de Dumnezeu. Tatăl și fiul au mers mai departe împreună. Atunci Isaac a vorbit cu tatăl lui și a zis: Tată, ce este fiule? I-a răspuns el. Isaac a zis din nou: Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea de tot? Fiule, a răspuns Avram, Dumnezeu însuși va purta grijă de mielul pentru arderea de tot. Și au mers amândoi împreună înainte. Acel tată serios, iubitor și suferind, mergea înainte cu hotărâre, alături de fiul lui. Când au ajuns la locul pe care îl arătase Dumnezeu lui Avram, el a construit acolo un altar, a așezat lemnele în ordine, gata pentru jertfă, și apoi i-a spus lui Isaac despre porunca lui Dumnezeu de a-l oferi ca ardere de tot. I-a repetat făgăduința pe care i-o făcuse Dumnezeu de câteva ori, că prin Isaac el va deveni un neam mare. I-a spus că prin ascultarea poruncii Domnului de a-l ucide, Dumnezeu își va împlini făgăduința, pentru că el avea putere să-l învie din morți. Solia îngerului. Isaac credea în Dumnezeu. El fusese învățat ascultarea fără rezerve de tatăl lui și îl iubea și adora pe Dumnezeul părintelui său. Ar fi putut să-i opună rezistență tatălui dacă voia. Dar, după ce l-a îmbrățișat cu dragoste, s-a lăsat legat și așezat pe lemne. Când mâna tatălui s-a ridicat ca să-l ucidă pe fiu, un înger al lui Dumnezeu, care urmărise toată credincioșia lui Avram pe drumul spre Moria, a strigat din cer și a zis: Avraame! Avraame! Iată-mă! A răspuns el. Îngerul a zis: Să nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic, căci știu acum că te tem de Dumnezeu, întrucât n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru mine. Avram a ridicat ochii și a văzut înapoi a lui un berbece încurcat cu coarnele într-un tufiș. Și Avram s-a dus și a luat berbecele și l-a adus ca ardere de tot în locul fiului său. De data aceasta, Avram a trecut testul pe deplin și în mod nobil, iar prin credincioșia lui și-a compensat lipsa de credință în Dumnezeu care îl făcuse să o ia pe Agar de soție. După manifestarea credinței lui Avram, Dumnezeu și-a reînnoit făgăduința față de el. Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avram și a zis: Pe mine însumi jur, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, și anume ca stelele cerului și ca nisipul mării. Și sămânța ta va stăpâni cetățile vrășmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că ai ascultat de porunca mea. Capitolul 11. Căsătoria lui Isaac. Cananiții erau idolatri, iar Domnul poruncise poporului său să nu se înrudească prin căsătorie cu ei, ca nu cumva să fie conduși la idolatrie. Avram era bătrân și se aștepta să moară curând. Isaac era încă necăsătorit. Avram se temea de influențele corupătoare care îl înconjurau pe fiul lui și dorea să-i aleagă o soție care nu-l va îndepărta de Dumnezeu. Această problemă i-a încredințat-o slujitorului lui credincios și cu experiență, care avea în grijă toată averea lui. Avram i-a cerut slujitorului său să jure solemn înaintea Domnului că nu va lua pentru Isaac o soție cananită, ci va merge la rudele lui Avram, care credeau în adevăratul Dumnezeu. L-a însărcinat să fie atent să nu-l ducă pe Isaac în țara de unde venise Avram, pentru că aproape toți cei de acolo erau afectați de idolatrie. Dacă nu putea găsi o soție pentru Isaac, care să-și părăsească rudele și să vină unde era el, atunci era eliberat de jurământul făcut. Această chestiune importantă nu a fost lăsată să fie rezolvată de Isaac singur, independent de tatăl lui. Avram i-a spus slujitorului său că Dumnezeu își va trimite îngerul înainte ca să-l călăuzească în alegerea pe care o va face. Servitorul căruia i-a fost încredințată această misiune și-a început lunga sa călătorie. Când a intrat în cetatea în care locuiau rudele lui Avram, s-a rugat stăruitor ca Dumnezeu să-l călăuzească în alegerea unei soții pentru Isaac. A cerut să-i fie date anumite dovezi pentru a nu greși în această privință. El s-a odihnit la o fântână unde se strângeau întotdeauna mulți oameni. Aici a observat îndeosebi manierele plăcute și purtarea politicoasă a Rebecăi și a primit toate dovezile că ea era aceea pe care Dumnezeu a avut plăcerea să o aleagă pentru a deveni soția fiului stăpânului său, Isaac. Ea l-a invitat pe slujitor acasă la tatăl ei. Atunci, el le-a relatat tatălui și fratelui ei dovezile pe care le primise de la Domnul că Rebeca trebuia să devină soția lui Isaac, fiul stăpânului lui. Apoi, slujitorul lui Avram le-a spus: acum, dacă doriți să arătați bunăvoință și credincioșie față de stăpânul meu, spuneți-mi. Dacă nu, spuneți-mi iarăși, ca să mă îndrept la dreapta sau la stânga. Tatăl și fratele au răspuns: de la Domnul vine lucrul acesta, noi nu-ți putem spune nici rău, nici bine. Iată, Rebeca este înaintea ta. Ia-o și du-te ca să fie nevasta fiului stăpânului tău, cum a spus Domnul. Când a auzit robul lui Avram cuvintele lor, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului. După ce au fost aranjate toate lucrurile și a fost obținut consimțământul tatălui și al fratelui, a fost consultată Rebeca. Dacă voia să plece cu slujitorul lui Avram la mare distanță de familia tatălui ei, pentru a deveni soția lui Isaac. În urma întâmplărilor petrecute, ea a crezut că mâna lui Dumnezeu o alesese ca să fie soția lui Isaac și a răspuns: da, vreau. Învoielile cu privire la căsătorie erau, în general, făcute de părinți. Totuși, copiii nu erau constrânși să se căsătorească cu aceea pe care nu-i puteau iubi. Ei însă aveau încredere în judecata părinților lor, le urmau sfatul și își oferau dragostea acelora pe care îi alegeau părinții lor cu experiență și temători de Dumnezeu. Se considera o crimă a urma o cale contrară acesteia. Un exemplu de ascultare filială. Isaac a fost educat în frica de Domnul să trăiască o viață de ascultare. Când avea 40 de ani, s-a supus ca slujitorul cu experiență și temător de Dumnezeu al tatălui lui să aleagă pentru el. El a crezut că Dumnezeu îl va călăuzi cu privire la găsirea unei soții. Cazul lui Isaac a rămas înregistrat ca un exemplu de urmat pentru copiii din generațiile următoare, în special de către aceia care spun că se tem de Dumnezeu. Calea urmată de Avram în educarea lui Isaac, pe care l-a făcut să iubească viața de ascultare nobilă, este înregistrată spre beneficiul părinților și ar trebui să-i determine să poruncească familiei lor. Trebuie să-și învețe copiii să se supună și să le respecte autoritatea. Părinții să simtă că asupra lor apasă răspunderea de a îndruma dragostea copiilor către persoanele pe care judecata lor le va arăta că sunt tovarăși potriviți pentru fiii sau fiicele lor. Capitolul 12. Iacov și Esau. Dumnezeu cunoaște sfârșitul încă de la început. Înainte de nașterea lui Iacov și Esau, el a știut ce fel de caractere își vor dezvolta aceștia. A știut că Esau nu va avea plăcere să-l asculte. El a răspuns rugăciunii îngrijorate a Rebecăi și a informat-o că va avea 2 copii, iar cel mai mare va sluji pe cel mai mic. I-a prezentat istoria viitoare a celor 2 fii, faptul că vor fi 2 națiuni, una mai mare decât cealaltă, și că fiul mai mare va sluji celui mai mic. Întâiul născut avea dreptul la avantaje deosebite și privilegii speciale, care nu aparțineau niciunui alt membru al familiei. Isaac îl iubea pe Esau mai mult decât pe Iacov, pentru că îi procura vânat. El era încântat de spiritul lui îndrăzneț și curajos, manifestat la vânătoarea de animale sălbatice. Iacov era fiul preferat al mamei, pentru că firea lui era mai blândă și mai potrivită să o facă fericită. Iacov învățase de la mama lui ceea ce Dumnezeu o învățase pe ea, că cel mai mare trebuie să slujească celui mai mic. Judecata lui tinerească l-a făcut să tragă concluzia că această făgăduință nu va putea fi îndeplinită cât timp Esau avea privilegiile acordate întâiului născut. Când Esau s-a întors de la câmp, slăbit de foame, Iacov s-a folosit de ocazie pentru a profita de nevoia lui Esau. I-a propus să-i dea să mănânce ciorbă, dacă se va lepăda de dreptul de întâi născut, iar Esau i l-a vândut lui Iacov. Esau și-a luat 2 soții idolatre, ceea ce a produs o mare întristare lui Isaac și Rebecăi. Cu toate acestea, Isaac îl iubea pe Esau mai mult decât pe Iacov. Când a crezut că era aproape să moară, i-a cerut lui Esau să-i pregătească o mâncare ca să-l binecuvânteze înainte de a muri. Esau nu i-a spus tatălui său că îi vânduse lui Iacov dreptul de întâi născut, întărind aceasta printr-un jurământ. Rebeca a auzit cuvintele lui Isaac și și-a amintit cuvintele Domnului: cel mai mare va sluji celui mai mic. Ea știa că Esau își tratase cu nechipzuință dreptul de întâi născut și îl vânduse lui Iacov. L-a convins pe Iacov să-și înșele tatăl și, prin fraudă, să primească binecuvântarea lui, care, credea ea, nu putea fi obținută pe nicio altă cale. La început, Iacov nu a vrut să înfăptuiască această înșelătorie, dar până la urmă a fost de acord cu planul mamei lui. Rebeca cunoștea părtinirea lui Isaac în favoarea lui Esau și credea că logica nu-i va schimba planurile. În loc să se încreadă în Dumnezeu, care rânduiește toate evenimentele, ea a manifestat lipsă de credință, convingându-l pe Iacov să-și înșele tatăl. Calea lui Iacov în această privință nu a fost aprobată de Dumnezeu. În loc de a încerca să aducă la îndeplinire evenimentele prezise cu ajutorul înșelătoriei, Rebeca și Iacov ar fi trebuit să aștepte ca Dumnezeu să-și împlinească scopurile în felul său și la timpul său. Dacă Esau ar fi primit binecuvântarea părintească ce se oferea întâiului născut, prosperitatea lui nu ar fi putut veni decât de la Dumnezeu. El ar fi putut să-l binecuvânteze cu prosperitate sau să aducă asupra lui nenorocirea în funcție de faptele lui. Dacă l-ar fi iubit și onorat pe Dumnezeu, ca neprihănitul Abel, ar fi fost primit și binecuvântat de el. Dacă n-ar fi avut respect pentru Dumnezeu sau pentru poruncile lui, ca și Cain cel rău, urmându-și calea coruptă, n-ar fi primit binecuvântarea lui, ci ar fi fost respins, cum a fost și Cain. Dacă purtarea lui Iacov ar fi fost neprihănită, dacă l-ar fi iubit pe Dumnezeu și s-ar fi temut de el, ar fi fost binecuvântat cu prosperitate și mâna lui Dumnezeu ar fi fost cu el, chiar dacă n-ar fi obținut binecuvântarea și privilegiile oferite în general întâilor născuți. Anii exilului lui Iacov. Rebeca s-a pocăit cu amărăciune pentru sfatul rău dat lui Iacov, deoarece acesta a fost mijlocul prin care a fost despărțită pentru totdeauna de el. El a fost forțat să fugă de mânia lui Esau pentru a-și salva viața, iar mama lui nu l-a mai văzut niciodată. Isaac a trăit mulți ani după ce i-a dat lui Iacov binecuvântarea și s-a convins, după modul de comportare al celor doi, că binecuvântarea îi aparținea de drept lui Iacov. Iacov nu a fost fericit în relațiile lui de căsătorie, deși soțiile lui erau surori. El s-a înțeles cu Laban să se căsătorească cu fiica lui Rahela, pe care o iubea. După ce l-a slujit pe Laban 7 ani pentru Rahela, acesta l-a înșelat și a dat-o pe Lea. Când și-a dat seama de înșelătorie și de faptul că Lea își jucase partea ei, Iacov n-a putut-o iubi. Laban l-a înșelat dându-i-o pe Lea în loc de Rahela, întrucât dorea să beneficieze o mai lungă perioadă de timp de serviciile lui credincioase. Iacov l-a mustrat pe Laban pentru că s-a jucat în felul acesta cu sentimentele lui, dându-i-o pe Lea pe care nu o iubea. Laban l-a rugat să nu o alunge, pentru că aceasta era considerată o mare ocară, nu doar pentru ea, ci și pentru întreaga familie. Iacov a fost pus în cea mai penibilă poziție, dar s-a hotărât să o păstreze totuși pe Lea și să se căsătorească și cu sora ei. Lea a fost mult mai puțin iubită decât Rahela. Laban s-a purtat în mod egoist cu Iacov. El s-a gândit doar să profite de pe urma muncii lui, îndeplinite cu credincioșie. Iacov l-ar fi părăsit de mult pe vicleanul Laban, dar se temea să nu se întâlnească cu Esau. El i-a auzit pe fiii lui Laban plângându-se: Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru și cu averea tatălui nostru și a agonisit el toată bogăția aceasta. Iacov s-a uitat și la fața lui Laban și iată că nu mai era ca înainte. Iacov era frământat. Nu știa încotro să o apuce. Și-a adus problema înaintea lui Dumnezeu și s-a rugat pentru călăuzirea lui. Domnul i-a răspuns cu îndurare. Atunci Domnul i-a zis lui Iacov: întoarce-te în țara părinților tăi și în locul tău de naștere și eu voi fi cu tine. Iacov a trimis de a chemat pe Rahela și pe Lea la câmp, la turma lui. El le-a zis: după fața tatălui vostru, văd bine că el nu mai este ca înainte. Dar Dumnezeul tatălui meu a fost cu mine. Voi înși vă știți că am slujit tatălui vostru cu toată puterea mea. Și tatăl vostru m-a înșelat. De 10 ori mi-a schimbat simbria, dar Dumnezeu nu i-a îngăduit să mă păgubească. El le-a spus despre visul pe care îl dăduse Dumnezeu ca să plece de la Laban la rudele lui. Rahela și Lea și-au exprimat nemulțumirea cu privire la felul în care procedase tatăl lor. Când Iacov le-a repovestit despre răul făcut de Laban, Rahela și Lea i-au spus: mai avem noi oare parte și moștenire în casa tatălui nostru? Nu suntem noi oare privite de el ca niște străine, pentru că ne-a vândut și ne-a mâncat și banii? Toată bogăția pe care a luat-o Dumnezeu de la tatăl nostru este a noastră și a copiilor noștri. Fă acum tot ce ți-a spus Dumnezeu. Întoarcerea în Canaan. În lipsa lui Laban, Iacov și-a luat familia și tot ce avea și a plecat. După 3 zile de călătorie, Laban a auzit de plecarea lui și a fost foarte supărat. L-a urmărit, hotărât să-l aducă înapoi cu forță. Domnul însă a avut milă de Iacov și, când Laban era aproape să-l ajungă din urmă, i s-a arătat în vis cerându-i să nu-i vorbească lui Iacov nici bine, nici rău. Aceasta însemna că nu trebuia să-l forțeze să se întoarcă și nici să nu-l înduplece prin propuneri ademenitoare. Când l-a întâlnit pe Iacov, Laban l-a întrebat de ce fugise pe ascuns, luându-i fetele ca pe niște ostatice luate cu sabia. I-a spus: mâna mea este destul de tare ca să vă fac rău, dar Dumnezeul tatălui vostru mi-a zis în noaptea trecută: ia seama să nu-i vorbești lui Iacov nici bine, nici rău. Iacov i-a reamintit atunci de felul zgârcit în care se purtase față de el, urmărindu-și numai avantajele lui. I-a spus că el, Iacov, se purtase corect cât timp stătuse la Laban. Nu ți-am adus acasă vite sfâșiate de fiare. Eu însumi te-am despăgubit pentru ele. Îmi cereai înapoi ce se fura ziua sau ce mi se fura noaptea. Ziua mă topeam de căldură, iar noaptea mă prăpădeam de frig și îmi fugea somnul de pe ochi. Iată, 20 de ani am stat în casa ta. Ți-am slujit 14 ani pentru cele două fete ale tale și 6 ani pentru turma mea și de 10 ori mi-ai schimbat simbria. Dacă n-aș fi avut cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe Dumnezeul lui Avram, pe acela de care se teme Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mâinile goale. Dar Dumnezeu a văzut suferința mea și osteneala mâinilor mele și ieri noapte a rostit judecata. Atunci Laban l-a asigurat că le dorea binele fiicelor lui și copiilor lui și că nu le putea face rău. A propus să facă un legământ între ei. Vino, să facem amândoi un legământ și legământul acesta să slujească de mărturie între mine și tine. Iacov a luat o piatră și a pus-o ca stâlp de aducere a minte. Iacov a zis fraților săi, strângeți pietre. Ei au strâns pietre și au făcut o movilă și au mâncat acolo pe movilă. Laban a spus, Domnul să vegheze între tine și mine cât vom fi departe unul de altul. Dacă vei asupri pe fetele mele și dacă vei mai lua și alte neveste afară de fetele mele, ia bine seama că nu un om va fi cu noi, ci Dumnezeu va fi martor între mine și tine. Iacov a făcut un legământ solemn înaintea Domnului că nu va lua alte soții. Laban a zis lui Iacov, iată movila aceasta și iată stâlpul acesta pe care l-am ridicat între mine și tine. Movila aceasta să fie martoră și stâlpul acesta să fie martor, că nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta și nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta ca să ne facem rău. Dumnezeul lui Avram și al lui Nahor, Dumnezeul tatălui lor, să judece între noi. Iacov a jurat pe acela de care se temea Isaac. Cum mergea Iacov în drumul lui, l-au întâlnit îngerii lui Dumnezeu. Când i-a văzut, a zis, aceasta este tabăra lui Dumnezeu. El a văzut îngerii lui Dumnezeu într-un vis, tăbărând în jurul lui. Iacov a trimis fratelui lui Esau o umilă solie de împăcare. Solii s-au întors înapoi la Iacov și i-au zis, ne-am dus la fratele tău Esau și el vine înaintea ta cu 400 de oameni. Iacov s-a înspăimântat foarte mult și l-a apucat groaza. A împărțit în două tabere oamenii pe care i-avea cu el, oile, boii și cămilele, și a zis, dacă vine Esau împotriva uneia din tabere și o bate, tabăra care va rămânea va putea să scape. Iacov a zis, Dumnezeul tatălui meu Avram, Dumnezeul tatălui meu Isaac, Tu, Doamne, care mi-ai zis, întoarce-te în țara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ți meargă bine. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău. Căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul meu și iată că acum fac două tabere. Izbăvește-mă, te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau, căci mă tem de el ca să nu vină și să mă lovească pe mine, pe mame și pe copii. Și tu ai zis, eu voi îngriji ca să-ți meargă bine și îți voi face sămânța ca nisipul mării, care de mult ce este nu se poate număra. Capitolul 13. Iacov și îngerul. Greșeala pe care a făcut-o Iacov primind prin înșelăciune binecuvântarea fratelui lui i-a fost adusă din nou înaintea ochilor în mod convingător, iar el se temea că Dumnezeu îi va permite lui Esau să ia viața. În frământarea lui s-a rugat Domnului toată noaptea. Mi-a fost prezentat un înger stând înaintea lui Iacov, punându-i în față adevăratul lui caracter. În timp ce îngerul se întoarce să plece, Iacov îl apucă și nu-l lasă. El face cereri cu lacrimi, mărturisind că s-a pocăit adânc de păcatele și de relele făcute împotriva fratelui lui, care l-au ținut departe de casa tatălui său timp de 20 de ani. Îndrăznește să invoce făgăduințele lui Dumnezeu și dovezile bunăvoinței lui față de el, arătate din când în când, în timpul cât lipsise din casa tatălui lui. Iacov s-a luptat cu îngerul toată noaptea, cerând stăruitor o binecuvântare. Îngerul părea că se opune rugăciunii lui, amintindu-i mereu păcatele și căutând în același timp să plece de la el. Iacov era hotărât să-l țină, nu prin tărie fizică, ci prin puterea credinței vii. Frământat, Iacov a pomenit despre pocăința sufletului lui, despre adânca umilință pentru greșelile făcute. Îngerul părea că privește cu indiferență la rugăciunea lui, făcând mereu eforturi să se libereze din strânsoare. El ar fi putut să-și exercite puterea supranaturală și să scape cu forța din strânsoarea lui Iacov, dar nu a ales să facă aceasta. Însă când a văzut că nu-l poate birui pe Iacov, ca să-l convingă de puterea lui supranaturală, i-a atins coapsa, care i-a sărit imediat din încheietură. Durerea fizică însă nu l-a determinat pe Iacov să renunțe la eforturile lui stăruitoare. Obiectivul său era să obțină o binecuvântare, iar durerea trupului nu era un motiv suficient ca să-i abată mintea de la acest obiectiv. În ultimele momente ale conflictului, hotărârea lui era chiar mai puternică decât la început. Până la revărsatul zorilor, credința i-a devenit tot mai zeloasă și mai perseverentă. El n-a vrut să-i dea drumul îngerului până când acesta nu l-a binecuvântat. Îngerul i-a zis: "Lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile." Dar Iacov a răspuns: "Nu te voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta." Atunci îngerul l-a întrebat: "Cum îți este numele?" "Iacov," a răspuns el. Apoi a zis: "Numele tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel, căci ai luptat ca un prinț cu Dumnezeu și cu oameni și ai fost biruitor." Credința triumfătoare. Credința stăruitoare a lui Iacov a biruit. El l-a ținut strâns pe înger până când a obținut binecuvântarea dorită și asigurarea iertării păcatelor sale. Numele i-a fost schimbat atunci din Iacov, cel ce ia locul prin înșelăciune, în Israel, care înseamnă un prinț al lui Dumnezeu. Iacov l-a întrebat: "Spune-mi, te rog, numele tău." El a răspuns: "Pentru ce-mi cer numele?" Și l-a binecuvântat acolo. Iacov a pus locului acelui numele Peniel, căci, a zis el, "am văzut pe Dumnezeu față în față și totuși am scăpat cu viață." Acela care a fost cu Iacov în noaptea aceea, acela cu care s-a luptat și pe care l-a ținut stăruitor până l-a binecuvântat, a fost chiar Domnul Hristos. Domnul a luat aminte la cererile lui Iacov și a schimbat planurile inimii lui Esau. El nu a aprobat nicio cale rea pe care a urmat-o Iacov. Acesta a avut o viață de îndoială, dezorientare și remușcare din cauza păcatului lui, până când a avut acea luptă serioasă cu îngerul și a obținut acolo dovada că Dumnezeu îi iertase păcatele. S-a luptat cu îngerul și a fost biruitor, a plâns și s-a rugat de el. Iacov l-a întâlnit la Betel și acolo ne-a vorbit Dumnezeu: "Domnul este Dumnezeul oștirilor, numele Lui este Domnul." Osea 12 cu 4 și 5. Esau mărșăluia împotriva lui Iacov cu armată în scopul de a-și ucide fratele. Dar în timp ce Iacov se lupta cu îngerul în noaptea aceea, un alt înger a fost trimis să-i miște inima lui Esau pe când acesta dormea. Esau l-a văzut în vis pe Iacov, exilat pentru 20 de ani departe de casa tatălui său, din cauza că se temea pentru viața lui. I-a observat întristarea când a aflat că mama lor murise. În visul lui a văzut umilința lui Iacov și pe îngerii lui Dumnezeu în jurul lui. A visat că atunci când s-au întâlnit, el nu mai avea de gând să-i facă rău. Când s-a trezit, Esau le-a povestit celor 400 de oameni visul său și le-a spus să nu-l vatăme pe Iacov, pentru că Dumnezeul tatălui lui era cu el. Când îl vor întâlni, niciunul din ei să nu-i facă rău. Iacov și-a ridicat ochii și s-a uitat, și iată că Esau venea cu 400 de oameni. El însuși a trecut înaintea lor și s-a aruncat cu fața la pământ de 7 ori până ce s-a apropiat de tot de fratele său. Esau a alergat înaintea lui, l-a îmbrățișat și s-a aruncat pe grumaz și l-a sărutat. Și au plâns. Iacov l-a rugat fierbinte pe Esau să primească un dar de pace. El a refuzat, dar Iacov a insistat. Primește deci darul meu, care ți-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăți și am de toate. Astfel a stăruit de el și Esau a primit. O parabolă. Iacov și Esau reprezintă două categorii. Iacov pe cei drepți, iar Esau pe cei răi. Neliniștea lui Iacov, când a aflat că Esau venea împotriva lui cu 400 de oameni, reprezintă strâmtorarea celor neprihăniți atunci când decretul de moarte intră în vigoare pentru ca ei să fie omorâți chiar înainte de venirea Domnului. În timp ce oamenii răi se adună în jurul lor, sufletul le este tulburat, deoarece, ca și Iacov, nu văd nicio scăpare pentru viața lor. Îngerul a stat înaintea lui Iacov, iar el l-a apucat, l-a ținut și s-a luptat cu el toată noaptea. Cei drepți vor lupta cu Dumnezeu în rugăciune în timpul strâmtorării și chinului lor sufletesc, la fel cum a luptat Iacov cu îngerul. În timpul frământării lui, Iacov s-a rugat toată noaptea pentru a scăpa de mâna lui Esau. Neprihăniții, în chinul lor sufletesc, vor striga la Dumnezeu zi și noapte ca să-i scape de mâna celor răi care îi înconjoară. Iacov și-a mărturisit nevrednicia. Eu sunt prea mic pentru toate îndurările și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o față de robul tău. Drepții, în suferința lor, vor avea un simțământ adânc al nevredniciei lor și o vor recunoaște cu lacrimi. Ca și Iacov, vor invoca prin Domnul Hristos făgăduințele lui Dumnezeu făcute tocmai pentru astfel de păcătoși dependenți, neajutorați și plini de căință. În frământarea sa, Iacov s-a prins strâns de înger și n-a vrut să-l lase să plece. În timp ce el se ruga cu lacrimi, îngerul i-a amintit de greșelile trecute și a încercat să plece de la el pentru a-l testa. Tot așa vor fi puși la probă și încercați și cei drepți în ziua necazului lor pentru a-și dovedi tăria credinței, perseverența și încrederea neclintită în puterea lui Dumnezeu de a-i elibera. Iacov nu vroia să fie respins. Știa că Dumnezeu este milos și a apelat la îndurarea lui. El a arătat către părerea lui de rău și către pocăința pentru greșelile lui și a insistat cu cererea de a fi eliberat din mâna lui Esau. Rugăciunea lui insistentă a durat în felul acesta toată noaptea. Când privea la greșelile sale trecute, aproape că ajungea la disperare. El însă știa că fără ajutor de la Dumnezeu va pieri. El l-a ținut strâns pe înger și și-a susținut cererea cu strigăte fierbinți de agonie până când a biruit. La fel va fi și cu cei neprihăniți. Când revăd evenimentele din viața lor trecută, speranța aproape îi părăsește, dar pe măsură ce realizează că este o situație de viață și de moarte, ei vor striga stăruitor către Dumnezeu și vor apela la El, prezentându-și părerea de rău din trecut pentru multele lor păcate și pocăința făcută cu umilință. Se vor bizui apoi pe făgăduința Lui. Afară numai, dacă vor căuta ocrotirea mea, vor face pace cu mine? Da, vor face pace cu mine. Isaia 27:5. În felul acesta, cererile lor zeloase vor fi prezentate lui Dumnezeu zi și noapte. Dumnezeu n-ar fi ascultat rugăciunea lui Iacov și nu i-ar fi salvat îndurător viața dacă el nu s-ar fi pocăit deja de răul făcut când obținuse binecuvântarea prin înșelătorie. Cei drepți, ca și Iacov, vor manifesta o credință și o hotărâre de neclintit, ce nu vor accepta niciun refuz. Ei își vor simți nevrednicia, dar nu vor avea greșeli ascunse de dezvăluit. Dacă ar mai avea păcate pe care să nu le fi mărturisit și de care să nu se fi pocăit, care să le apară în față atunci când sunt torturați de teamă și chin sufletesc, precum și de simțământul viu al nevredniciilor, ar fi copleșiți. Disperarea le-ar distruge credința și ei n-ar putea avea încredere să stăruie în mod serios pe lângă Dumnezeu pentru eliberare. Ei și-ar petrece clipele prețioase mărturisindu-și păcatele ascunse și deplângându-și starea disperată. Timpul de probă este acordat tuturor ca să se pregătească pentru ziua lui Dumnezeu. Dacă vreunul neglijează pregătirea și nu ia seama la avertizările date cu credincioșie, va fi fără scuză. Lupta serioasă și perseverentă a lui Iacov cu îngerul ar trebui să fie un exemplu pentru creștini. Iacov a biruit pentru că a fost hotărât și stăruitor. Toți cei care doresc binecuvântarea lui Dumnezeu, cum a dorit-o Iacov, care se prind de făgăduințe și sunt la fel de serioși și perseverenți ca și el, vor reuși cum a reușit și el. Deoarece mulți așa ziși credincioși sunt delăsători în lucrurile spirituale, există atât de puțină exersare a adevăratei credințe și atât de puțin din greutatea adevărului se sprijină pe umerii lor. Ei nu pot obține binecuvântarea pentru că nu vor să facă eforturi să renunțe la eu, să agonizeze înaintea lui Dumnezeu și să se roage mult și stăruitor pentru ea. Acea credință care va rezista în timpul strâmtorării trebuie să fie zilnic exersată acum. Cei care nu depun acum eforturi serioase să exerseze această credință perseverentă vor fi cu totul nepregătiți să manifeste acea credință care să-i facă în stare să stea în picioare în ziua necazului. Capitolul 14. Copiii lui Israel. Iosif lua aminte la instrucțiunile tatălui său și se temea de Domnul. El asculta mai mult decât oricare din frații lui de învățăturile drepte ale tatălui lor. Prețuia sfaturile lui și îi plăcea să-l asculte pe Dumnezeu din toată inima. El era întristat de comportarea rea a unora din frații lui și îi implora cu umilință să umble pe o cale neprihănită și să-și părăsească faptele rele. Aceasta n-a făcut decât să-i înfurie pe el. Iosif ura atât de mult păcatul, încât nu putea suporta să-și vadă frații păcătuind împotriva lui Dumnezeu. El a adus această problemă înaintea tatălui său, sperând că autoritatea lui îi va putea corecta. Expunerea păcatelor lor i-a mâniat pe frații lui. Ei observaseră dragostea puternică a tatălui lor pentru Iosif și erau invidioși pe el. Invidia lor s-a transformat în ură și, în cele din urmă, în crimă. Îngerul lui Dumnezeu îl învăța pe Iosif prin visuri pe care el le povestea cu sinceritate fraților lui. Noi eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului. Și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu fața la pământ înaintea lui. Frații lui i-au zis, doar n-ai să împărățești tu peste noi, doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi. Și l-au urât și mai mult din pricina visurilor lui și din pricina cuvintelor sale. Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraților săi. El a zis, am mai visat un vis. Soarele, luna și 11 stele se aruncau cu fața la pământ înaintea mea. L-a istorisit tatălui său și fraților săi. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis, ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și frații tăi să ne aruncăm cu fața la pământ înaintea ta? Frații săi au început să-l pismuiască. Dar tatăl său a ținut minte lucrurile acestea. Iosif în Egipt. Frații lui Iosif și-au propus să-l omoare. Dar până la urmă s-au mulțumit să-l vândă ca sclav pentru a-l împiedica să devină mai mare decât ei. Credeau că l-au trimis acolo unde nu-i mai putea deranja cu visurile lui și unde nu exista posibilitatea ca acestea să se împlinească. Dar Dumnezeu avea sub control chiar calea pe care a urmat-o ei ca să împlinească ceea ce ei planificaseră să nu aibă loc niciodată, ca Iosif să stăpânească peste ei. Dumnezeu nu l-a lăsat pe Iosif să meargă singur în Egipt. Îngerii au pregătit calea pentru primirea lui. Potifar, un ofițer al lui Faraon, căpetenia străjerilor, l-a cumpărat de la ismaeliți. Domnul a fost cu Iosif și a făcut să-i meargă bine și să capete trecere înaintea stăpânului lui, așa că acesta i-a dat în grijă tot ce poseda. Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și nu se îngrija de nimic decât de hrana pe care o mânca. Se considera o urăciune ca un evreu să pregătească mâncarea unui egiptean. Când Iosif a fost ispitit să se abată de la calea cea dreaptă, să calce legea lui Dumnezeu și să se dovedească necredincios față de stăpânul său, el a rezistat cu hotărâre. În răspunsul pe care i-l-a dat soției stăpânului său, a dat mărturie despre puterea înălțătoare care vine din frica de Dumnezeu. După ce a vorbit despre marea încredere a stăpânului în el, căci îi dăduse pe mână tot ce avea, Iosif a exclamat: "Cum aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu?" El n-a vrut să se lase abătut de la calea neprihănirii și să calce legea lui Dumnezeu de nicio tentație sau amenințare. Atunci când a fost acuzat de o crimă josnică, el nu s-a afundat în disperare. În conștiința nevinovăției și dreptății, s-a încrezut mai departe în Dumnezeu, iar el, care îl susținuse și până atunci, nu l-a părăsit. Iosif a fost legat cu lanțuri și ținut într-o închisoare întunecoasă. Dar Dumnezeu a schimbat chiar această nenorocire într-o binecuvântare. I-a dat trecere înaintea mai marelui închisorii și, curând, lui Iosif i-a fost încredințată sarcina supravegherii tuturor celor închiși. Iată un exemplu pentru toate generațiile care vor trăi pe pământ. Deși s-ar putea să fie expuși ispitelor, oamenii ar trebui totuși să-și dea întotdeauna seama că există un mijloc de apărare la îndemână. Iar dacă nu vor fi protejați, va fi doar greșeala lor. Dumnezeu va fi un ajutor care nu lipsește și Duhul lui va fi un scut. Chiar dacă sunt înconjurați de cele mai puternice ispite, există un izvor de putere la care să recurgă pentru a rezista. Cât de cumplit a fost atacul asupra moralității lui Iosif? Venea printr-o persoană cu influență, care putea într-adevăr să-l ducă pe un drum greșit. Totuși, cât de prompt și hotărât a rezistat el. Iosif a suferit pentru virtutea și integritatea lui, întrucât cea care voise să-l ducă în rătăcire s-a răzbunat împotriva purității pe care n-a putut-o corupe și, prin influența ei, a făcut să fie aruncat în închisoare, acuzându-l de un rău respingător. Acolo, Iosif a suferit pentru că n-a vrut să renunțe la integritatea lui. El și-a așezat reputația și interesele în mâinile lui Dumnezeu. Deși a îngăduit ca Iosif să fie chinuit un timp pentru a-l pregăti să ocupe o poziție importantă, totuși Dumnezeu i-a ocrotit reputația înnegrită de un acuzator rău și, după aceea, la timpul lui potrivit, a făcut-o să strălucească. Dumnezeu a făcut ca temnița însăși să fie calea spre înălțarea lui. Virtutea își va aduce în timp propria răsplată. Scutul care apăra inima lui Iosif era frica de Dumnezeu, care l-a făcut să fie credincios și drept față de stăpânul lui și loial față de Dumnezeu. Cu toate că Iosif a fost înălțat la rangul de conducător al întregii țări, el nu l-a uitat pe Dumnezeu. Știa că este un străin într-o țară străină, despărțit de tatăl și de frații lui, care adesea îl întristaseră, dar el credea cu hotărâre că Dumnezeu îi conducea viața pentru a-l pune într-o poziție importantă. Depinzând continuu de Dumnezeu, el și-a îndeplinit cu credincioșie toate datoriile funcției sale de conducător peste țara Egiptului. Iosif umbla cu Dumnezeu. El nu putea fi determinat prin nicio ispită sau amenințare să se abată de la calea neprihănirii și să calce legea lui Dumnezeu. Stăpânirea lui de sine și răbdarea lui în necaz, precum și fidelitatea lui neclintită, au rămas înregistrate spre binele tuturor celor care aveau să trăiască după el. Când frații lui și-au recunoscut păcatul înaintea lui, Iosif i-a iertat cu mărinimie, iar prin faptele lui de bunăvoință și de iubire, a arătat că nu nutrea resentimente din cauza cruzimii cu care se purtaseră față de el mai înainte. Zile de prosperitate. Copiii lui Israel nu erau sclavi. Ei nu-și vânduseră niciodată vitele, pământurile și pe ei înșiși lui Faraon pentru hrană, așa cum făcuseră mulți dintre egipteni. Datorită serviciului adus de Iosif în favoarea împărăției, israeliților li se dăduse un ținut unde să locuiască împreună cu turmele și cirezile lor. Faraon aprecia înțelepciunea lui Iosif în administrarea tuturor lucrurilor legate de împărăție, în special în pregătirile pentru anii lungi de foamete care au venit peste țara Egiptului. El credea că întreaga împărăție este îndatorată, pentru prosperitatea ei, față de organizarea înțeleaptă a lui Iosif. Și, ca o dovadă a recunoștinței lui, i-a spus acestuia: "Țara Egiptului este deschisă înaintea ta. Așează pe tatăl tău și pe frații tăi în cea mai bună parte a țării. Să locuiască în ținutul Goshen și dacă găsești printre ei oameni destoinici, pune-i în fruntea turmelor mele." Iosif a așezat pe tatăl său și pe frații săi și le-a dat o moșie în țara Egiptului, în cea mai bună parte a țării, în ținutul lui Ramses, cum poruncise Faraon. Iosif a hrănit cu pâine pe tatăl său și pe frații săi și pe toată familia tatălui său după numărul copiilor lor. Împăratul Egiptului nu cerea nicio taxă de la tatăl și frații lui Iosif, iar el avea permisiunea să le asigure cu generozitate hrana. Împăratul le-a zis slujitorilor lui: "Nu suntem noi îndatorați Dumnezeului lui Iosif și lui însuși pentru aceste bogate provizii de hrană? Nu datorită înțelepciunii lui am acumulat un așa belșug? În timp ce alte țări pierd, noi avem destul." Conducerea lui a îmbogățit foarte mult împărăția. Iosif a murit și frații lui și toată generația aceea de oameni. Fiii lui Israel s-au înmulțit și s-au mărit, au crescut și au ajuns foarte puternici și s-a umplut țara de ei. Peste Egipt s-a ridicat un alt împărat care nu cunoscuse pe Iosif. El a zis poporului său: "Iată că poporul copiilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Veniți să ne arătăm dibaci față de el ca să nu crească, pentru ca nu cumva, dacă se va întâmpla un război, să se unească și el cu vrăjmașii noștri, să ne bată și să iasă apoi din țară." Asuprirea. Acest nou împărat al Egiptului a auzit că fiii lui Israel erau de mare ajutor împărăției. Mulți dintre ei erau muncitori înzestrați și inteligenți și nu voia să fie lipsit de munca lor. Noul împărat i-a pus pe copiii lui Israel în același rând cu acea categorie de sclavi care își vânduseră vitele, pământurile și pe ei înșiși împărăției. Și au pus peste ei isprăvnicei ca să-i asuprească prin munci grele. Astfel a zidit el cetățile Pitom și Ramses ca să slujească de hambare lui Faraon. Dar cu cât îi asupreau mai mult, cu atât se înmulțeau și creșteau și s-au scârbit de copiii lui Israel. Atunci egiptenii au adus pe copiii lui Israel la o aspră robie. Le-au făcut viața amară prin lucrări grele de lut și cărămizi și prin tot felul de lucrări de pe câmp. Și în toate muncile acestea pe care îi sileau să le facă, erau fără niciun pic de milă. le sileau pe femeile lor să lucreze la câmp ca și cum ar fi fost roabe. Totuși, numărul lor nu a scăzut. Când împăratul și slujitorii lui au văzut că numărul lor creștea mereu, s-au consultat pentru a-i forța să îndeplinească o anumită cantitate de lucru în fiecare zi. Credeau că îi vor supune prin munca grea și erau mânioși că nu puteau face să le scadă numărul și să le zdrobească spiritul independent. Deoarece nu și-au putut atinge scopul, egiptenii și-au împietrit inimile și au mers și mai departe. Împăratul a poruncit ca pruncii de parte bărbătească să fie omorâți chiar la naștere. Satana era cel care îi inspira. El știa că dintre evrei trebuia să se ridice un eliberator care să îi salveze din asuprire și credea că, dacă îl putea influența pe împărat să-i ucidă pe toți copiii de parte bărbătească, planul lui Dumnezeu ar fi fost zădărnicit. Femeile se temeau de Dumnezeu și n-au făcut așa cum le poruncise împăratul Egiptului, ci i-au lăsat cu viață pe băieței. Femeile n-au îndrăznit să-i omoare pe copii evrei și, pentru că n-au ascultat de porunca împăratului, Domnul le-a dat prosperitate. Când a fost înștiințat că porunca nu-i fusese ascultată, împăratul Egiptului s-a mâniat foarte tare. Atunci și-a întărit și mai mult porunca. Și-a însărcinat întreg poporul să vegheze cu strictețe, spunând: să aruncați în râu pe orice băiat care se va naște și să lăsați pe toate fetele să trăiască. Moise. Când acest crud decret se afla în plină desfășurare, s-a născut Moise. Mama lui l-a ascuns în siguranță atât cât a putut, apoi a pregătit o bărcuță de papură, a uns-o cu smoală ca să nu intre apă în ea și a așezat-o la marginea apei, în timp ce sora lui avea să zăbovească în preajmă, aparent indiferentă. Ea veghea cu îngrijorare să vadă ce se va întâmpla cu frățiorul ei. Îngerii vegheau și ei, ca să nu-i se întâmple vreun rău pruncului neajutorat, care fusese așezat acolo de o mamă iubitoare și încredințat grijii lui Dumnezeu prin rugăciunile ei fierbinți amestecate cu lacrimi. Acești îngeri au îndreptat pașii fiicei lui Faraon la râu, aproape de locul unde se afla micuțul străin nevinovat. Atenția ei a fost atrasă de ciudata bărcuță și a trimis-o pe una din slujitoarele ei să-i o aducă. Când a dat la o parte capacul acestei bărcuțe, construite în mod deosebit, a văzut un prunc drăguț, un băiețaș care plângea. I-a fost milă de el. Ea a știut că o mamă evreică iubitoare luase această măsură unică pentru a proteja viața copilașului ei mult iubit și a hotărât pe loc că el va fi fiul ei. Îndată a venit sora lui Moise și a întrebat: să mă duc să-ți chem o doică dintre femeile evreilor ca să-ți alăpteze copilul? Du-te, i-a spus fata lui Faraon. Sora a alergat cu bucurie la mama ei, i-a spus vestea bună și a condus-o în mare grabă la fica lui Faraon. Copilul a fost încredințat mamei să-l alăpteze, iar ea a fost plătită generos pentru creșterea propriului fiu. Cu recunoștință, această mamă și-a început sarcina pe care o putea îndeplini acum în siguranță și fericire. Ea a crezut că Dumnezeu îi ocrotise viața copilului. Cu credincioșie, s-a folosit de ocazia prețioasă de a-și educa fiul pentru o viață utilă. Ea a fost mai meticuloasă în educarea lui Moise decât în acelorlalți copii ai ei, deoarece era sigură că viața i-a fost păstrată pentru vreo lucrare măreață. Prin învățăturile date cu credincioșie, ea a întipărit în mintea lui tânără frica de Dumnezeu și dragostea pentru adevăr și dreptate. Această mamă nu și-a oprit aici eforturile, ci s-a rugat fierbinte lui Dumnezeu pentru fiul ei ca să poată fi păzit de orice influență rea. L-a învățat să se plece și să se roage lui Dumnezeu, viului Dumnezeu, pentru că numai el îl putea auzi și ajuta în orice nevoie. A căutat să-i imprime în minte păcătoșenia idolatriei. Știa că el avea să fie despărțit curând de influența ei și predat mamei lui adoptive de neam împărătesc, și că avea să fie înconjurat de influențe menite să-l facă să nu creadă în existența Făcătorului cerurilor și pământului. Învățăturile pe care le-a primit Moise de la părinții lui au fost de așa natură încât să-i fortifice mintea și să-l apere de corupția păcatului, precum și de primejdia de a deveni mândru în mijlocul splendorii și extravaganței vieții de la curte. El avea o minte clară și o inimă pricepută și nu a pierdut niciodată impresiile sfinte primite în copilărie. Mama lui l-a ținut cât a putut de mult, dar a fost obligată să se despartă de el când era de vreo 12 ani, iar el a devenit atunci fiul fiicei lui Faraon. Satana a fost înfrânt. Inspirându-l pe Faraon să-i omoare pe toți copiii de parte bărbătească, el se gândea să răstoarne planurile lui Dumnezeu și să-l distrugă pe acela pe care el îl va ridica să-i salveze poporul. Dar Dumnezeu s-a folosit chiar de decretul de moarte împotriva copiilor evrei ca de mijlocul prin care să-l placeze pe Moise în familia regală, unde avea posibilități să devină un om învățat, calificat în cel mai înalt grad să-și conducă poporul afară din Egipt. Faraon nădăjduia să-și înalțe nepotul adoptiv pe tron. El l-a educat să stea în fruntea armatelor Egiptului și să le conducă în luptă. Moise era un mare favorit al oștirii lui Faraon și era foarte onorat, pentru că o conducea la luptă cu o iscosință și o înțelepciune superioare. Moise a învățat toată înțelepciunea egiptenilor și era puternic în cuvinte și în fapte. Egiptenii îl priveau pe Moise ca pe o personalitate remarcabilă. Pregătire specială pentru lucrarea de conducere. Îngerii l-au învățat pe Moise că Dumnezeu îl alesese ca să-i elibereze pe copiii lui Israel. Conducătorii copiilor lui Israel erau și ei instruiți de îngeri că timpul eliberării lor era aproape și că Moise era omul pe care îl va folosi Dumnezeu pentru a îndeplini această lucrare. Moise credea că evreii vor fi eliberați prin război, că el va sta în fruntea oștirii lor ca să conducă lupta împotriva armatelor egiptene și să-și elibereze frații din jugul asupririi. Având în vedere acest lucru, Moise veghea asupra sentimentelor lui, ca să nu se atașeze puternic de mama lui adoptivă sau de Faraon, ca nu cumva să-i fie mai greu să facă voia lui Dumnezeu fără nicio ezitare. Domnul l-a păzit pe Moise ca să nu fie vătămat de influențele rele din jurul lui. El nu a uitat niciodată principiile adevărului primite în tinerețe de la părinții săi temători de Dumnezeu. Apoi, când a avut cea mai mare nevoie să fie ocrotit de influențele corupătoare ce însoțeau viața de la curte, lecțiile copilăriei au adus roade. Frica de Dumnezeu se afla înaintea lui. Dragostea pentru frații săi era atât de puternică și respectul lui pentru credința evreilor atât de mare, încât el nu vroia să-și ascundă originea pentru onoarea de a fi un moștenitor al familiei regale. Când avea 40 de ani, Moise a ieșit pe la frații săi și a fost martor la muncile lor grele. A văzut pe un egiptean care bătea pe un evreu, unul dintre frații lui. S-a uitat în toate părțile și, văzând că nu este nimeni, a omorât pe egiptean și l-a ascuns în nisip. A ieșit în ziua următoare și iată că doi evrei se certau. A zis celui ce n-avea dreptate: pentru ce lovești pe semnul tău? Și omul acela a răspuns: cine te-a pus pe tine mai mare și judecător peste noi? Nu cumva ai de gând să mă omori și pe mine, cum ai omorât pe egipteanul acela? Moise s-a temut și a zis: nu mai încape îndoială, că faptul este cunoscut. Faraon a aflat ce se petrecuse și căuta să omoare pe Moise. Dar Moise a fugit dinaintea lui Faraon și a locuit în țara Madian. Domnul i-a condus pașii și a găsit locuință la Ietro, un om care se închina lui Dumnezeu. El era păstor și, în același timp, și preot al Madianului. Fiicele lui aveau grijă de turme. Curând însă, turmele lui Ietro au fost date în grija lui Moise, care s-a căsătorit cu una din fiicele lui și a rămas în Madian 40 de ani. Moise s-a pripit, omorându-l pe egiptean. El credea că poporul Israel înțelegea că providența lui Dumnezeu îl ridicase ca să-i elibereze. Dumnezeu însă n-a plănuit să-i elibereze pe copiii lui Israel prin luptă, cum credea Moise, ci prin propria-i putere nemărginită, ca slava să-i poată fi atribuită numai lui. Dumnezeu deține controlul și el a întors fapta lui Moise de a-l ucide pe egiptean spre împlinirea scopului său. În providența lui, el îl adusese pe Moise în familia imperială a Egiptului, unde a primit o vastă educație. Totuși, el nu era pregătit ca Dumnezeu să încredințeze măreața lucrare pentru care îl alesese. El nu putea părăsi imediat curtea și favorurile acordate ca nepot al împăratului ca să îndeplinească lucrarea specială a lui Dumnezeu. Trebuia să aibă timp pentru a obține o experiență și o educație în școala adversității și sărăciei. În timp ce trăia în singurătate, Domnul și-a trimis îngerii ca să-l instruiască în mod deosebit cu privire la viitor. Aici a învățat el mai pe deplin lecția stăpânirii de sine și a umilinței. El păzea turmele lui Ietro, iar în timp ce își făcea datoria umilă de păstor, Dumnezeu îl pregătea să devină un păstor spiritual al oilor lui, al poporului Israel. Când Moise a condus turma în pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb, îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Domnul a zis: Am văzut asuprirea poporului meu care este în Egipt și am văzut strigătele pe care le scoate din pricina asupritorilor lui, căci îi cunosc durerile. M-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor și să-l scot din țara aceasta și să-l duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere. Iată că strigătele izraeliților au ajuns până la mine și am văzut chinul cu care îi chinuiesc egiptenii. Acum vino, eu te voi trimite la faraon și vei scoate din Egipt pe poporul meu, pe copiii lui Israel. Se împlinise vremea când Dumnezeu voia ca Moise să schimbe toiagul de păstor cu toiagul lui Dumnezeu, pe care el avea să-l facă să împlinească semne și minuni, eliberându-și poporul de sub apăsare și apărându-l când aveau să fie urmăriți de dușmani. Moise a consimțit să îndeplinească misiunea. Mai întâi l-a vizitat pe socrul lui și a obținut încuviințarea acestuia ca să se întoarcă în Egipt împreună cu familia. N-a îndrăznit să-i spună lui Ietro despre solia lui către faraon, ca nu cumva el să nu vrea să-i lase pe soția și copiii lui să-l însoțească într-o misiune așa de primejdioasă. Domnul l-a întărit și i-a înlăturat temerile spunându-i: Du-te, întoarce-te în Egipt, căci toți cei ce umblau să-ți iau viața au murit.